الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة نجات اور پناہ بخش کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے. اج دا اے روحانی جلسہ عام بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اہتمام میرے ساتھی جناب مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب عزیزم مولانا قاری محمد ارشاد احمد کچی صاحب اور میرے دوست جناب قاری محمد الطاف سیدی صاحب اور فرمایا اپنے دوستاں دے تعاون نال اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس خدمت نو قبول و منظور فرماوے. دوستان گرامی امین پور اڈے دا ناچیز پہلا جلسہ کر رہا ہے اور اتنا ہجوم اجتماع کثیر ہے لوگ شوق نال تشریف لے آئے ہو موضوع سنو گے انشاءاللہ العزیز ایک نواں خزانہ لے کے جاؤ جیڑا کسے پاسوں پہلا توانوں نہیں ملیا ہوگا. دوستو موضوع کا عنوان احسان اور گمراہی. یہ صاحب دعوت صاحب انہاں فرمائش کی تھی آ موضوع بیان کرنا ہے لیکن اس موضوع زیادہ تر جو بیان وہ خود فرمائش کرنے والوں واسطے بھی نواں نواں میں پہلا ایک درد بھرے دل لال تنبیہ کرنا چاہنا کہ پتہ نہیں ساڈے تو اشتہار چھاپن والا گناہ جڑا ہے کہ بازاراں وچ لاون والا کہ قدم مگروں لوے ایک گستاخی ساڈے تو قدم مگروں لوے. اس دے اُتے میں ایک واقعہ تانوں سناواں. شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے فتاوی عزیزی شریف دے شروع دے اندر آپ دے حالات وچ لکھیا ہے کہ ایک شخص نے خواب ویکھیا کہ میں اپنی ماں نال معاذ اللہ بدکاری کی تھی انہیں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نو تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا تواڈے گھروں قرآن مجید کسے کافر دے ہاتھ وچ پہنچیا، انہیں گھر دی نو جا پوچھیا، اس دی گھر دی آکھیا ہاں قرضہ لیا سی ہندو کولوں، تو تان بول گیا او اس قرضے دے وچ اساں قرآن پاک گروی رکھیا سی ہندو دے ہاتھ وچ، انہیں آخیا بیڑا گرک جائی تا میں ایڈا وڈا گناہ خواب وچ ویکھیا ہے۔ ہن تسی خود سمجھدار ہو، قرآن مجید اللہ تعالی دا کلام کافر دے ہاتھ وچ جاوے تے سزا ایڈی وڈی خواب وچ ویندا ہے پیا بندا، کافر دے ہاتھ پلیت ہی ہوندے نے، تاں کر کے نا یا توہین کرے گا تھلے سٹے گا جان کے دشمن جو ہے، اساں اشتہار چھاپ گلیاں چلانے ہاں تے خود کلام والے رب العالمین تے جنہاں دے وسیلے نال آیا اس رحمت للعالمین سونے دا نام پاک تھلے وہ بھی نالیاں چ سچی ہو گئی۔ اج تہاڈے سامنے سٹیکر تھی ایک کسی جماعت دا، اتے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، قاری حنیف ربانی صاحب دے گھروں نکلیا تے نالی اچ پیا سی۔ ہن ایمان نال دسو تہاڈے سامنے کوئی نبی پاک دے نام نو نالی اچ چھٹے اونوں گستاخ رسول منو گے کہ نہیں؟ توہین رسالت بنے گی کہ نہیں؟ ہاتھ نال روزانہ منا دے ساتھ دے سٹی ہوں، اللہ دے قرآن نو کوئی تھلے سٹے تے انہوں تساں گستاخ سمجھنا ہے، بےمان کے نہیں سمجھنا؟ اخبار چھپ چھپ کے روزانہ بنڈل دے بنڈل بس تو تھلے سٹ دے نے، جتیاں سٹ دے نے، اتے بہران دے نے، پتہ نہیں کنی گستاخی ہو گئی ہے۔ میں تے روزانہ ایمان نال ڈر ڈر کے سونا کہ کوئی پتہ نہیں کس لیے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھیج دے، کس لیے دنیا غرق ہو جاوے کہ جس پاک محبوب سونے دے نام پاک نو بنی اسرائیل دے ایک ایسے مجرم نے چومیا جندہ جنازہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اسے پڑھایا، قوم والے نے اسے پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے کلیم نے فرمایا سی کہ اندہ جنازہ بھی آپ پڑھاؤ، غسل بھی آپ دیو، دفن بھی آپ کرو، اس واسطے کہ انہیں ایک بار تورات کھول کے میرے نبی آخر زمان دے نام پاک نو چومیا سی۔ ہن یار سمجھدار بندو، محبوب خدا دے پاک نام نو چمن نال جو اتنا ثواب تے انعام پہ ملدا ہے تے اون دے نام دی توہین کرن نال کتنا وڈا عذاب ہونا ہے اون دا آپ ہی اندازہ لگا لو۔ دعا کرو اللہ تعالی سانو اس دی ہدایت دے دیوے کہ اساں اپنے پاک محبوباں دے پاک ناماں دی تعظیم کریے۔ ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ۔ اے میری ابتدان تنبیہ سی، اگاں کوئی مننے نہ مننے اساں صرف دسنا ہی ہوندا، کرے نہ کرے۔ دوستو موضوع ہے احسان اور گمراہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذوق نال ذرا بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ ایمان والوں پہ اللہ نے احسان فرمایا. پالو گمراہی سن سے اللہ احسان کیتا. آپا اج دے اس جلسے وچ چاند او گمراہیاں تو چاند اونا گمراہیاں کے مقابلے وچ مولا تعالی دے احسانات نو بیان کرنا ہے کہ گمراہی کیڑی سی جند وچ تو دنیا پئی سی تو احسان کیڑا سی جڑا رب العالمین نے اپنے حبیب دے رسول اللہ مبارک نال کیتا ہے. ٹھیک ہے نا سنو ذرا سمجھ آ رہی نا سمن دا ویلا نے تے ذرا ایک ہنیرا ہے تسی مینے پہ دس دے تسی مین دس دے تے میں وٹ کڈی رانا تھا کہ یہ کیڑا سوندا پیا تے کیڑا جاگدا پیا تے ٹھیک ہے اوتھر جاوے گا تے پھر مینوں کچھ نہیں دسنا کہ دوستو اس جلسے جدو آپا اٹھنا ہے تے سانو اپنے آپ دا پتا لگ جانا ہے کہ اسا احسان اچ پیاں یا گمراہی اچ پیاں. ٹھیک ہے نا بھئی شیشہ دے آپ دا ہونا چاہیے نا ایک تقریر کرنا کہ میاں مینوں پچھانو میں کی بلاواں انج دی تقریر تے ہوندی ہے نیری لعنت. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دے ایک جامع مسجد دے نال گزرے تے ویکھیا ایک بندہ تقریر کا کردا سی. آپ نے فرمایا کی کردا پیا؟ انہاں اگے باز کردا. آپ نے فرمایا نہیں یہ آکھدا پیا ایرے فونی مینوں پچھانو میں. دوسرا اللہ رسول دے دین دی پہچان کراؤں گا. الحمدللہ میری تقریر جڑی ہوندی ہے او دین تے خدا رسول دی پہچان واسطے ہوندی ہے تا کر کے سنن والے نوں پتہ لگ جاندا ہے بھی اساں کس وچ پائے ہیں دین ساڈے کول کتنا ہے تے واز دا اصل مقصد ہی ہوئی ہوندا ہے. تو سجنا احسان کی اللہ نے کیتا تے گمراہی کی سی اس تو پہلا ہن جڑی گل سمجھاونی او سمجھو کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رسالت تو طیبہ دو اعلان تو پہلا آپ دی تعلیمات مبارکہ دی اشاعت تو پھیلن تو پہلا اس روح زمین دے اوتے تجارت بھی ہوندی سی صنعت بھی ہوندی سی کاشتکاری بھی ہوندی سی مال دولت سرمایہ بھی ہوندا سی عمارتاں بھی بندیاں سن لباس بھی بندے سن خوراکاں بھی دنیا کھاندی سی نظام حیات اس وقت قائم سی کپڑے ایڈے عالی شان بندے سن اس لئے کہ کیڑے دے ریشم ہوندے نا کیڑے دا ریشم کیڑے دے ریشم دے کپڑے اس لے بن گئے ہوندے سن ایسے پورے مجمع نے کسے نے ویکھیا بھی نہیں ہونا جڑے اج دی کپڑے دی صنعت دے ناز کردے ہو نا تساں کیڑے دے ریشم دا کپڑا کبھی ویکھیا بھی نہیں ہونا وہ ہزاراں روپے دا سوٹ ہوندا ہے تے شاید کسے بلکہ ہن تے لکھاں تک پہنچا کھڑا ہوئے تو کوئی پتہ نہیں اس لے بندے سن عرب وچ بھی آندے سن قیصر کسرا روم یونان والے کول بھی آئے سن ہندوستان والے کول بھی آئے سن تا کر کے ساڈے نبی پاک دی شریعت نے ریشم دے لباس نو حرام کیتا ایدا مطلب اس نے او ہے سی تے نبی سرور نے حرام کیتا ہے نا توجہ فرما رہے ہو کوئی نہ زندہ باد برتنا دے گھریلو برتنا دی صنعت تے کاریگری ایڈی آلہ سی کہ سونے چاندی دے برتن بازاراں وچ وکدے ہوندے سن کادے برتن تواڈے محل سی وچ بھی ہے کوئی دکان جیہدے تے سونا چاندی دے برتن وکدے ہوندے سن برتن سائی گڑویاں پیالے ہاں اے بلاواں سونا چاندی دیاں یعنی جنوں اساں بانڈا ویکھیے نا تے ساڈا بانڈا ہی پھٹ جاوے ایک بانڈا جے سان نظر آ جائے ساڈا بانڈا ہی سارے پھٹ جاوے میں نو حالے تک او جی دکان نظر نہیں آئی جاندے تے سونے چاندی دے برتن ہون او سلے بازاراں وچ وکدے ہوندے تا نبی سرور نے اپنی شریعت وچ سونے چاندی دے برتناں دے استعمال نو حرام کر دتا فرمایا میری امت جنت وچ استعمال فرماوے گی سبحان اللہ ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ یہ سن دے جاؤ نا جس زمانے میں تو سائے سمجھ دے جی یہ ایک بے مثال ہے اس کی طرح پہلے کبھی نہیں گزرا اس تو آلہ گزر چکا ہے دنیاوی لحاظ مال دولت دے لحاظ لیکن صرف گل اے کہ آپا ویکھی جو شاید کوئی نہیں ہن تا کر کے ایسا پتھر نو پہاڑ سمجھ کھڑے سونے چاندی کے برتن بن گئے سن نبی سرور نے حرام کر دیتے عمارتاں ایڈیاں اونچیاں تے خوبصورت اس لیے بندیاں سن جنہاں دیاں نقلاں اج اتاری کھڑے نے جنہاں دیاں کہ جو اج وین پیا نا عمارتاں دے نقشے ون سون نے تے پرانے زمانے دیاں نقلاں نے تو اصل کی بلا ہوسی اسی طرح دے پلر ستون کوٹھیاں دے اگے بناونے ارما ذات العماد قرآن چایا قوم ارم ذات العماد عماد آمدن ستون تے پلر نو یعنی او ایڈے ایڈے ستون تے پلر کوٹھیاں دے اگے بناندے سن کہ رب انہاں نو پلراں والا آکھیا سمجھ لگ رہی ہے ایندا مطلب اے اے بھی کوئی نویں شے ہے نہیں اے پرانا ہی گند لگا ہوندا پرانی وراثت تے اس زمانے خاص خصوصا عمارت سازی دے فن وچ تین قوماں مشہور سن نبتی عاد تے ثمود نبتی قوماں دی عمارتاں دے نقشے حالے تک آثار پرانے کھنڈرات کوٹھیاں دے ملک شام وچ کھلوتے نے جنوں کوئی توفیق ہوے ویکھ سکدا ہو نبی پاک سرکار پیدا ہوئے تے آپ دی پیدائش دے ویلے کسرا بادشاہ دے محل دے کنگرے ڈگے سن اے تے سنی بیٹھے ہو نا ایندا مطلب محل ہے سن دے کنگرے ڈگے سن توجہ نہیں فرمائی ہن محل وی اس لے ہے سن اچھا یادگاراں چوکاں دے اوتے سونے سونے برج مینار بنا دیونے اے وی قوم عاد تے ثمود دا کم سی آج بھی بندا پیا مینارے پاکستان نہیں اے اوس پرانے بابا جی قوم عاد تے ثمود جڑے سن نا تے انہاں بابیاں دی نقل اے او لانتی بابے جڑے سن نا تے انہاں دی مبارک نقل لگی کھڑی جی مدینے دے تاجدار نے مینار مدینے وچ تیار نہیں فرمایا توجہ نہیں فرمائی سورت شعراء کھول کیڑی سورت شعراء اللہ تعالی فرماتا ہے اتبنون بكل ذی آیت تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون اللہ تعالی نے قوم عاد ثمود مذمت انہاں دی کر دیا رب نے فرمایا تساں ہر چوک تے ہر نمایاں تھاں دے اُتے ایک یادگار بنا چھڈ دے جے محل کھیڈ تماشے واسطے جتھوں کٹھیاں ہو کے تساں کھیڈنا ہوندا تے اپنی رنگ رلیاں منانیاں ہوندیاں نے رب العالمین نے اس قوم دا حال پیش فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ تو تساں جناب اونچیاں بلڈنگاں بناندے جو پلازے بناندے جو لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ جویں تساں ہمیشہ رہنا ہے ہمیشہ رہنا ہے ان اونچیاں اونچیاں تے پکیاں بلڈنگاں بناندے جو ہن معلوم ہویا اس وقت عمارتاں وی بندیاں سن صنعتاں وی ہے سن تجارتاں وی آ سن اج کاشتکاریاں وی آ سن کپڑے وی بندے سن سارا کچھ ہے سی پھر کیڑی گمراہی سی جو اللہ دے پاک نبی کڈ کے احسان عظیم فرمایا کمال ہے او جیڑی قوم اینا کچھ جانتی ہوے تے کردی ہوے او وی گمراہ ہو سکدی توجہ نہیں فرمائی جیڑی قوم دنیاوی معاملات اور دنیاوی مسائل اپنے اینج نبیڑنا تے کرنا تے سوارنا جان دی ہوگی وہ اللہ انہوں گمراہ کئی جاند ہے جاند ہے احسان کیتا ہے اللہ نے اور سن گمراہی ایسی کہ وہ زندہ ہے سن کھاندے پیندے سن اپنی ضرورتاں ضرور پوریاں کردے سن مگر ایک خالی جینا ایک انسان وانگو جینا وہ جیندے ضرور سن لیکن انسان وانگو زندگی دا ول صرف مدینے دے تاجدار انہاں نوں آن کے سمجھایا ہے تبلیغ کے کھاندا ہے پیا رب وحدہ لا شریک مولا کھان دا سلسلہ تے جانوراں وچ رکھیا ہویا توجہ نہیں فرمائی ہے کہ نہیں بھائی ایمان نال دسو کیا خالی تساں فرد نہیں کھاندے جانور بھی کھاندے کیڑیاں کھاندیاں نے رب العالمین نے ایس تیرے فصلاں وچ جانور رکھے نے بے با تیرے پیراں وچ رکھے نے جنگلاں وچ رکھے نے سمندراں وچ رکھے نے تواڈے ساڈے نالوں اللہ نے چوکھے جانور پیدا کیتے نے انہاں نوں وی رب رکھیا ہویا ہے او کھاندے پیندے پئے نے سارے سلسلے انہاں دے اندر ہن گھر وی او بناؤندے نے کھاندے وی ہن پیندے وی ہن ہاں جی تے کھان پین تے انہاں وچ وی ہے وے رب سونے انہاں وچ کھان پین رکھ کے تے ساڈے ضمیر نوں جھنجھوڑیا تے سبق دتا ہے او انسانا خالی اپنے کھان پین نال حیوان تے انسان دا فرق نہ سمجھی کھاندے پیندے جانور وی پینے تیرا فرق سے ہور رنگ نال توجہ نہیں فرمائی بولو بولو بولو سبحان اللہ تو ساتھ ہو گے جناب سانو موزی چیزاں دی پشان کیڑی شاہ ساڈے واسطے طبیعت نو تکلیف دے گی جانوراں نو پتا نہیں اوتے بغیر پشان تو کھادی آندے نے انہاں نو اینی سمجھ تمیز نہیں کیڑی شاہ ساڈے واسطے موزی ہے کیڑی فائدے مند ہے او بلیا ان دا کدی جانوراں دے بارے نال سوچی رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنی شان تے قدرت وکھائی جانور بھی پیدا فرما کے رب سونے نے جانوراں نوں وی سمجھا دے چھوڑیاں نے کیڑی شے تواڈے کھان والی اے کیڑی شے کھان والی نہیں ادھر ویکھ میں تینوں دسنا پٹھے سہ رنگ دے فصلاں وچ کھلوتے ہوندے نے کدوں ہر جانور ہر پٹھا کھاندا ہے ہاں جی سبز پٹھے تے نال کھلے ہوندے نے سکیاں نوں کھا رہے ہوندے نے ہر شے نوں جانور نہیں منہ ماردا قسم خدا دی کر کے اللہ ہاں جی رب سونے نے انہاں نوں اے سمجھا جانوراں نوں عطا فرمائیاں ہویاں نے ادھر ویکھ اک بھنگ بوٹی ہوندی بھنگ بوٹی ہاں جی ساری بوٹی جنوں ملنگ چوکھا پیندے نے اے بھنگ بوٹی جڑی ہے گجراں والے گجرات کشمیر والے پاس جاؤ سڑکاں دے اوتے لگی کھڑی ہوئی جاؤ اس بھنگ بوٹی نوں ویکھ تانوں کسے پاسے کھادی نظر نہیں آوے گی اونوں کوئی جانور منہ نہیں ماردا میں ازمایا قسم خدا دی کر کے آنا میں ازمایا ہنال سکے پٹھے کھادے کھڑے ہوندے نے پر اس بختاں والی نوں کسے منہ نہیں ماریا میں حیران ہویا اینوں کہن دسیا وے کہ کھان جانوراں نوں کھوتے نوں کہن دسیا ساڈے کھان والی نہیں حالانکہ سبز وی بڑی ہے خوشبو والی وی بڑی ہے اونوں جانور کھوتا وی منہ نہیں ماردا معلوم ہویا رب العالمین نے جانوراں نوں تمیز دتی ہوئی ہر پٹھا تواڈے کھان والا نہیں انہاں نوں پتا وے کیڑی کھان والی ہے کیڑی شے کھان والی نہیں توجہ ہے کوئی نہ ذرا جی دیا بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں خدا دے بندیا رب سونے نے جانوراں تمیز رکھی ہوئی ضرور فرق کردے نے ہاں جی جانور فرق کرتے ہیں کہڑی شاید ساری طبیعت کے خلاف سڈے مزاج کے خلاف لکڑا پتر کے مجھا پٹھوں کے پا دے مجھ جدو پٹھے منہ نہ لو گی لکڑ منہ چاہے گی زبان مار مار کے بار سٹ دینی لکڑ اندر نہیں لے جاتی اگر انہوں نے پتا نہیں تو کیوں بار سٹتی پی ہے لکڑ ہاں تو جت بندہ بیٹھا معلوم ہوا جانور ہر شے نہیں کھاندا کھان والی شے کھاندا انہوں پتا ہے کیڑی شے میرے واسطے مفید ہے کیڑی فائدے مند ہے جڑی فائدے مند ہے انہوں کھاندا ہے جڑی مفید ہے وہ میرے نہیں جاندا او خدا دے بندیا ہن جانور ہر قسم دے پٹھے نہیں کھاندا جی بندہ فرق کر لو یہ زہر یہ مسیا سال یہ کھان والا کیڑا انہیں کمال کیڑا انہیں فرق کیتا جانوراں تو ہن سن لے جانور انسان دا فرق کدو ہوندا ہے جانور مولی شاید تو ضرور بچدا ہے مگر حلال حرام دی تمیز نہیں کر سکدا میرے نبی سرور آئے اس نے دنیا حلال حرام دی تمیز نہیں سی جاندی ساڈے نبی سونے نے حلال حرام کو پاک تمیز دے فرق سمجھائے ذرا جیندے آ بول سبحان اللہ حلال حرام دی تمیز میرے محبوب دو عالم سرکار نے دسی لاکھ سائنس دان کٹھے ہو جان پاک پلیت حلال حلال حلال حرام نو کدی نہیں پچھان سکدے کدی نہیں دس سکدے کیڑی شے رب حرام کیتی کیڑی شے حلال کیتی اے اوہی دس سکدا وے جدا رب وحدہ لا شریک نال تعلق جڑیا ہوندا ہی یہ سوا لکھ نبی آن کے دستے نے حلال کیجے حرام کیے جانور ضرور مولی شاید بچتا ہے لیکن پاک پلیت تمیز نہیں کرتا کتے نو اگر تو سچ دیں کتے نو اگر پا دے وہ جناب ہوشت حلال کر کے تانی کھا جاوے گا سور سچ دے میں تانی کھا جاوے گا ہن کتا حلال حرام دی تمیز نہیں کرتا اس لیے ہر شے کھادی پیتی آدھے سن کوئی تمیز نہیں سی اللہ حلال حرام کی اللہ دے پاک محبوب آئے حلال حرام کی تمیز فرمائی تا میرے پاک علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتا ہے اگر شراب کا ایک قطرہ خون وچ ڈگ پے خون مٹی نال بند ہو جاوے مٹی دے اوپر گھاس ہوے جڑا جانور اس گھاس نو کھاوے گا علی کبھی او دا دودھ نہیں پیوے گا توجہ نال بول سبحان اللہ خدا دے بندیا یہ تمیز خالی خالی جی کھان کی گل کریے کھان سے جانور بھی سارے پیدا کرتے ہیں رب کمزور تو کمزور جانور کیڑی بنائی یہ رکھیا بھی تیرے پیروں میں ہاں جی ایڈی ماڑی بچاری سے تیرے پیروں میں پیے رب اپنے راز ہونے کا مسئلہ سمجھایا ہاں جی سب کے جا انسان اپنے خالی کھان کے اتنے فخر تو ناز نہ کروں یہ کمزور جانور کھانا پھر کیڑی تیرے پیروں میں رکھیے حالانکہ یہ رکھنا تو ساری اکل بے وقوف والی ہوئی آتی ہے یہ پاس رکھنا چاہیے سی تاکہ بچاری بچتی رہی سڈے پیروں رکھ کے دسیا سو میں بچاو والا بھی ہاں کھواو والا بھی ہاں جنہ چر میں رکھنا رسک بھی دیا گا تیرے پیر تھلے آن بھی نہیں دیواں گا توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ خدا دے بندے آل سن دے جاواں ادھر ویکھ مینوں آکھن دے جے گل ایتھے آ جاوے تے میں نہ قسم خدا دی جانور جڑے نے بغیر فکر تو روزی کھاندے نہیں جانور بغیر فکر تو کھاندے نے رب دے بھروسے کوئی داری کھاؤ جاندے نے رات نوں سوندے نے سویرے کدی نہیں سوچدے کتھوں کھاواں گے جدھر اٹھ کے تر پیندے نے مولا نے سب رکھیا ہوندا اے پرندے وی اویں پے کھاندے نے جانور سارے سترا اللہ دے بھروسے دے پے کھاندے نے جے آکھے دے اک بابے فرید دی گل سناوا سنا چھوڑا ذرا جیندے بول سبحان اللہ صدقے جاواں میرا بابا فرید سرکار فرماوندے نے فرمایا میں جنگل دے اندر رب رب کر رہا ہاں اللہ اللہ کر رہا ہاں اللہ اللہ اللہ دے فقیر لوگ سیرا کردے سن ساتھ جگہ جگہ تے مولا نوں یاد کریے رب سونے دی دھرتی قیامت والے دن ساڈی عبادت دی گواہی دےوے گی اس واسطے حکم ہے جدو فرض پڑھو تے ہور تھاں تے نفلا جا کرو تے ہور تھاں تے پھر جاؤ تاکہ زمین دا ماسا ماسا ٹپا ٹپا تیرے واسطے قیامت والے دن گواہ بن جاوے اس واسطے نماز پھڑ کے پڑھ پڑھن دا حکم آیا کھڑے بابا فرید فرماؤندے نے میں پھردیا پھردیا رب رب کردیا ویکھیا مینوں پیاس لگی پیاس لگی تے میں پانی دی تلاش واسطے نکلیا وا اگے ویکھیا ایک کنواں ہے کنویں دے اتے ہرن اک پانی پیا پیندا ہرن اک پانی پی رہا ہے کنویں دا پانی ہرن دے منہ دے نال لگا کھڑا سی بابا فرید جدو میں کنویں تے پہنچیا وا پانی ہیٹھا ٹر گیا وے ہرن چلا گیا میں مولا دی بارگاہ وچ سوال کیتا اے رب العالمین جانور دے منہ نال پانی لگا سی جدو فرید دی واری آئیے پانی خون دا تہ وچ جا لگا وے اے کی ماجرا اے آپ فرماؤندے نے رب ہرن نوں بولن دی توفیق دتی ہرن بولیا فرید تو فکر کر کے آیا سے پتہ نہیں اگے رسا ملتا ہے بول ملتا کہ نہیں ملتا تو فکر کر کے آئے میں مولا دے بھروسے دے آیا سے تو فکر نال ماریا گیا میں رب دے بھروسے نال تاریا گیا ذرا جیم دیا بول سبحان اللہ خدا دے بندیا اس واسطے بزرگ لوگ فرماندے نے بندہ جانوراں تو اس لیے اچھا بن جاندا ہے انسان اس لیے بن جاندا ہے جو فلے دے دل وچوں حجی فکر نکل جاوے تے مولا سونے دا بھروسہ اینا آ جاوے تے وی بے فکروں کے سو جاوے سویرے نو یقین ہوئے مولا سونے نے جس نے زندگی دے ساتھ دینے نے اس ذات پاک نے روزی وی دے سکنی ہے سخی سلطان باہو فرمانا سناوا ذرا جیندیا بول سبحان اللہ سلطان العارفین فرماندا دال دلیلا اچھو یار پنچھی اڈے پلے خرچ نہ زیرا I'm خدا دے بندے اس لیے کھاندے سن پر حلال حرام پاک تمیز نہیں سن کردے جاندے اللہ دے پاک نبی دے وسیلے نال دے سن فرمایا حلال حرام دی تمیز سکھائی پاک پلیت دے فرق دسو اے جانور نہیں کر سکدا ایک دوسرا نبی سرور نے دسیا او کھان دا مقصد ہوندا جو اسے بغیر کھان دا مقصد جانوراں وانگو دا مقصد کھادی پیتی آؤ سن نبی دسیا کھان دا مقصد ہوندی تو جدو کھاویں اپنے جسم نو قائم رکھن واسطے کھا محل اس واسطے تاکہ جیواں گا اپنے رب دا ذکر کراں گا یاد کراں گا قیامت اپنی بناواں گا اپنی آخرت سواراں گا اپنے آپ دی آخرت سواراں گا اپنے آپ دی قبر سواراں گا کدی تیرے کھاون دا مقصد جانوراں وانگو نہیں ہونا چاہیدا جانور محل خواہش واسطے کھاندا ہے میں لذت اپنی تے ٹھڈ بھرا او مومن انسانی خالی اس واسطے کھاوے مقصد ایک ہو جاوے پھر انسان دے حیوان دا فرق کیویں بن جاوے انسان فاروق اعظم دی گل سنا وا سنا چھوڑا میرا فاروق اعظم فرماؤندے نے جانور تے انسان دا فرق دس دیا فاروق اعظم فرماؤندے نے جنا چھوڑ میں مسلمان نہیں سا ہویا میں بیوی کول جاندا ساں تے اپنی خواہش دی خاطر اگر میں کھاندا پیندا ساں تے اپنی خواہش دی خاطر کھان دا مقصد ہوندا جو اس لیے بغیر کھان دا مقصد جانوراں وانگو بے مقصد کھادی پیتی آؤ سن نبی دسیا کھان دا مقصد ہوندا تو جدو کھاویں اپنے جسم نو قائم رکھن واسطے کھا محل اس واسطے تاکہ جیواں گا اپنے رب دا ذکر کراں گا یاد کراں گا قیامت اپنی بناواں گا اپنی آخرت سواراں گا اپنے آپ دی آخرت سواراں گا اپنے آپ دی قبر سواراں گا کدی تیرے کھاون دا مقصد جانوراں وانگو نہیں ہونا چاہیدا جانور محل خواہش واسطے کھاندا ہے میں لذت اپنی تے ٹھڈ بھرا او مومن انسانی خالی اس واسطے کھاوے مقصد ایک ہو جاوے پھر انسان دے حیوان دا فرق کیویں بن جاوے انسان فاروق اعظم دی گل سنا وا سنا چھوڑا میرا فاروق اعظم فرماؤندے نے جانور تے انسان دا فرق دس دیا فاروق اعظم فرماؤندے نے جنا چھیڑ میں مسلمان نہیں سا ہویا میں بیوی کول جاندا ساں تے اپنی خواہش دی خاطر اگر میں کھاندا پیندا ساں تے اپنی خواہش دی خاطر جدوں میں نبی سرکار دا غلام بنیا واں حضور سرکار دا کلمہ پڑھیا وے میں پھر جو کم وی کیتا مولا دی رضا واسطے کیتا حبیب دی سنت سمجھ کے کیتا وے ورا جی بولا بول سبحان اللہ خدا دے بندے اگر دیکھ کے جانور جڑا کام کرے کوئی مقصد نہیں ہوندا زندگی دا ہوندا کوئی مقصد نہیں ہاں جی صرف کھانا تے پینا تے مر جانا اے ایہو ہی مقصد جانور بغیر مقصد تو جیندا انسان وی بغیر مقصد تو کھاوے پیوے پھر جانور تے انسان دا فرق کیویں بن جاوے ہاں جی نبی سرور سرکار نے فرق بنایا تو اپنے رب دی یاد واسطے کھانا پینا رب وحدہ لا شریک مولا سونے دی عبادت جہاد واسطے محنت واسطے آخر بڑا دی خاطر کھانا پینا خالی جانور وانگو ایویں اپنے آپ نو موٹا کھلا کرن واسطے نہ کھادی جاوی ہجی جانور وانگو کھادی جا تے مری جا نہ انسان دی زندگی ہو حیوان دی زندگی ذرا بول چا سبحان اللہ اور صدقے جاواں اے گمراہی سی اے گمراہی سی کہ خالی خواہش تے لذتاں واسطے کھاندے سن اے گمراہی سی نبی مقصد بنایا حلال حرام دی تمیز نہیں سن کردے گمراہی سی نبی تمیز کیتی پاک پلید نہیں سن کردے نبی تمیز کیتی کھان پین دے اندر معلوم ہویا جڑا نبی احسان فرمائے او کسے پاسوں پہلو سمجھ نہیں لگی کسے پاسوں دا پتہ نہیں سی کسے نو پتہ نہیں سی روئے زمین تے ایک مدینے دے تاجدار پتہ دتا وے ذرا بول چا سبحان اللہ اچھا بھائی ہن ایتھے اے پوچھنا ہے میں آپاں تے حلال حرام دی تمیز کرنے ہیں چپ کر جی میں سپ نہیں سونگ جان کدال کالا کالا تے نہیں اسی گمراہ تھوڑے بیٹھے اساں تے این رات چلن والے بیٹھے اساں کھان تو پہلا مولوی صاحب کول فتوی پوچھنے آ مولوی جی جائز ہے کہ نہیں جد فتوے دینا را دا بیڑا گھر کو دے موڑ وہ آپ ہی حلال رو حرام کیتی جاوے تے حرام آسان دے پوری تمیز اللہ دی میرے بانی نا فرمایا کی خیال ہے بلکل مجال میں نبا میں کرونا روپے پائے ہوں منخواد دے ہاں انجھڑ لگ دی پرواہی ایمین ہے یار اسی کوئی ابو جال دی برادری بیٹھے ہیں نبی سرکار دے غلام اللہ ساڈے تے احسان کیتا ہے ایسا میلاد پر منانے ہیں تے پتہ نہیں کنے عرصے تو پے منانے ہیں اس واسطے ایسا پوری تمیز کرنے ہیں اللہ دی مہربانی نال اوے سن گمراہ لنگ خصم کان جڑے مر گئے کی خیال بولو چا سبحان اللہ کوئی شیشہ ہویا نہیں کوئی نہ آپاں تے مقصد نال کھانے ہاں نا ساڈا مقصد اللہ تعالی دی یاد ایویں نا اس واسطے کھانے ہاں برکی توڑنے ہاں تے پہلو سوچنے ہاں کہ اس برکی نال اساں کی کام لینا ہے کیویں بندے مارنے ہیں اوہو کیونکہ یہ تے گمراہاں دا کام سی نا اپاں تے نہیں پے کرنا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ اگے چل چلا گے ہن اگلے جملے تے غور ہو لیبے لیا اُسڑ دی گمراہی سی عزت پیسے دی کر دے سن سلامہ دولت نو کر دے سن انسان دی انسانیت شرافت نو کوئی سلام نہیں سی کر دا اے نکتہ پہلی وارا تینو سناون لگا کدی نہیں سنیا کسے ممبر تے نہیں سنیا عزت مال دی تا تاں کر کے ہر بندے دی اوسلے دوڑ تھی میرے تو کو میرے کول چوکھا پیسہ مال طاقت آوے تاکہ مینوں وی سلاما کرن تے میری عزت ہووے شرافت دی انسانیت دی کوئی عزت نہیں سی ہوندی محض پیسے دولت سرمائے نو سلام ہوندا سی میرے پاک نبی سرور آئے حضور نے عزت نگاہ فرمائی انسان نو گمراہ پایا کہ اس کم نال جے عزت دولت دی تے مال نو سلاما ہون تے پھر تے بندے نالوں مال ود گیا انسان ہی ختم ہو جائے گا انسانیت مک جاوے گی جدو انسان آپ ہی مک جانا ہے اے دے نال تے انسان دا وقار مک جانا ہے پیسے دا وقار تے دولت سرمائے کوٹھی دا رہ جاوے گا مکانا دا رہ جاوے گا میرے پاک نبی سرورا گمراہی کری حضور نے آنکھ کھولی بندیاں دی او لوگو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم او تواڈے وچوں وڈی عزت والا اوہی ہے جڑا تواڈے وچوں وڈی عزت والا اوہی ہے جڑا زیادہ پرہیزگار ہے جڑا دین دار ہے جڑا تقوی والا ہے جڑا شرافت والا ہے جڑا خاندانیت والا ہے جے اندر انسانیت دی صفتاں ہون گیاں اوہی بندہ عزت والا ہوے گا نبی سرور نے آن اے راز سمجھایا کیونکہ نبی دلسیا والو گو بندہ مال نال نہیں جے مال بندے نال توجہ ہے کوئی نہ بندہ مال نال نہیں جے اس لئے سمجھتے سن کپڑے قیمتی اومن تے بندے دی عزت ہوئے گی کپڑے قیمتی مکان اچھا بندے دی عزت ہوئے گی حاجی مال چوکھا بندے دی عزت ہوئے گی میرے نبی سرور دسیا اور ساری کائنات بندے واسطے بنیے انجات نبی دسیا اور تیری عزت مال نال نہیں جہان دی عزت تیرے نال تیری عزت رب رحمان دے نال عمریں ادروانا اشرف آلہ ہوں تے آلہ ادنا دے نال آلہ نہیں بندہ ادنا آلہ دے نال لگ کے آلہ بندہ وے تے ساری خدائی تیرے واسطے بنیئے ہوئے کھوتے ان سونے دیا چادرہ پوا چھوڑے سونے دیا تارہ دیا کدو بندہ بن جاوے گا کھوٹی رے بجنا کھوٹی رے وے چگر بٹھا چھنے کھوتے نو کدو بندہ بن جاوے گا تے یہ حضرت بلال زمین پہ بیٹھا ہوئے توجہ نہیں فرمائی صدقے جاواں کلندر لاہوری بولیا اقبال فرماتا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے چاہتے مینو ایک کاندا چشتیا اللہ میں اقبال سے شراب پیندا سی میں کہ تیرا پیو بوتل لے کے دینا رہا توجہ نہیں کیتی کو کوڑ مارن میں کیا بے وقوفا نشئی بندہ آپ ہوش وچ نہیں رہندا اقبال قوم نو ہوش دیواندا رہیا ہے چل نشئی او نشئی دی اپنی ایک وقتی نہیں ہوندی او سات وقتی پڑھدا رہیا لندن سات وقتی نماز. اقبال فرماتا ہے زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر کے دی. توجہ ہے کوئی نہ آندر لندن دیاں ٹھنڈیاں واہ واہ جیڑیاں تلوار وانگو کٹ دیاں سن، میں نو اونا تا جدنی قضا کرائی کبھی. توجہ نہیں فرمائی اقبال کیوں فرماندا ہے عطار ہو رومی ہو غزالی ہو رازی، عطار ہو رومی ہو غزالی ہو رازی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر جائی. آندھا مرے عطار رومی غزالی جامی، جو بنے نہیں نا تے حقیقتا ہے نا سمجھی ہیں کہ راتا نو جاگ کے ہی سمجھی ہیں. تاتا جا فا جنوبهم عن المضاجع، جدو یار دکھا تو بستر تو دور ہوں گے نے پھر اللہ محفوظ دے بوئے کھول دیں دے پھر آن دے لے فقیران ساڑی تختی لکھی پڑی جا حقیقتا نو سمجھی جا آجی تائے مار فلوپ دے بادشاہ گورے نے صدقے جامع خدا دے بندے آدھر دوک نل بول سبحان اللہ. میرے پاک نبی اور میں مثال دینا فلش قادے واسطے بن گئے بولو بولو بولو کادے واسطے بڑھ دا لگ دا کتے وے لیٹ بھی ایمے نا کپڑا کادے واسطے بڑھ دا اور کپڑا آلائے کے فلش کیوں اے بنیا ہے تیرے پاون دی خاطر او بنیا ہے گند دی خاطر لیکن او تیرے وچوں جڑا گاندے اون دی خاطر اے خود تیرے تان چھپاون دی خاطر. توجہ نہیں فرمائی اسے واسطے اللہ دے ولیاں دا پخانہ کوئی نہیں چک چکدا ہوندا تے کپڑے انہاں دے چم چم سر تے رکھ دے. توجہ نہیں فرمائی او جھلیا اپا اللہ تعالی بڑے اللہ دی خاطر وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتا ہے جنہ انساناں نو اساں اپنی عبادت واسطے بنائے اپنی معرفت واسطے بنائے بنے آلہ واسطے تا آلہ تا کر کے جیڑا اس آلہ دا نہ بن سکے او پھر جانوراں تو بھی ایٹھا ڈگ پیندا ہے. توجہ نہیں فرمائی ہن کافراں نو رب فرمایا او جانوراں تو بدتر نے کیوں جس ذات دی خاطر بنے سن اون دے بن نہیں سکے. توجہ نہیں فرمائی اون دے بن نہیں سکے ان سمجھ بندہ آلہ سی تے ادنا آلہ نال لگ دے عزت ان دی بن دی ہے آلہ ادنا نال لگ دے تے او دی عزت نہیں بن دی. اور میں مثال دینا کھوتی ریڑی آلہ یہ جرنل نال لگے تے فخر کرے گا تو آڈی سمجھ دے مطابق مثال پہ دینا ورنہ میرے نزدیک تے کھوتی ریڑی آلہ چل گیا نا کھوتی ریڑی والا جڑا ہے وہ جرنل نال جو کھلوے تے فخر کہ کرنا ہے کہ جرنل آخنا میں آج کھوتی ریڑی والا کھلوتا ہوں کیا فخر کرنا یہ مطلب ادنا آلہ نال تواڈے ذہن دے مطابق میں گل کیتی ادنا آلہ نال لگدا ہے تے پھر فخر کردا ہے تے خدائی باقی ادنا ہے تو اے آلہ جے تو کپڑے نال فخر کرے تے عزت تیری ہوے اون دی وجہ نال کہ کپڑا آلہ ہے مکان آلہ ہے ہاں جی سواری آلہ ہے گڈی آلہ ہے تے پھر تے ہر شے تیرے نال آلہ بن گئی تے پھر تے تو ادنا تے او آلہ جے آلہ تو اے اشرف تو اے تے پھر او لگن فخر کرن تو کیوں کرے توجہ نہیں فرمائی سونا ہن نبی دی حدیث نال مثال دینا میرے آقا نامدار نے فرمایا نا سید ولد آدم ولا فخرا میں اولاد آدم دا سردار فخر نہیں اولاد آدم دا میں سردار فخر کیوں اولاد آدم دا میں سردار فخر نہیں کی مطلب فخر کرو تے تساں کرو جنہاں نو میں مل گیا توجہ نہیں فرمائی میں فخر کرا تہاڈے نال کہ میں تہاڈا سر نا میں فخر کراں گا کہ میں رب دا حبیب تساں فخر کرو کہ میں تہاڈا سردار ذرا بول چا سبحان اللہ تا کر کے آلہ حضرت فخر کردا ہے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی ذرا جین دے بیٹھے ذرا نال پڑھ لو سب سے اولا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے جو فرما ذرا ذوق نال سبحان اللہ جیندیاں بول ڈٹ سبحان اللہ صدقے جاواں ہن ویکھ میرے نبی سرور نے عزت دا سلاماں دا معیار پیسے دولت نو نہیں انسان دی انسانیت دے شرافت نو بنایا ہے حضرت بلال حبشی جنوں دھکے وجدے سن لوکی دروازیاں دے سامنے بلال نوں نہیں سلاون دیندے بلال دی عزت کول کرنا گوارا نہیں سی کردا رنگ ویکھدے سن بلال دا کالا کپڑے ویکھدے سن سادے میلے دے کپڑیاں وچ رہندا سی حضرت بلال دی حالت تے کافراں ویکھنی ظاہر والی تے ویکھنی مال نہیں طاقت نہیں پیسہ نہیں دروازیاں تے دور کرنا کسے عزت نہیں کرنی مدینے دا تاجدار آیا حضرت بلال دے مال دی بجائے دل دا حال جو ویکھیا وے سونے کملی والے نے رب دے ہر کعبے دی چھت تے بلال نو چڑھایا اے ذرا بول چل سبحان اللہ حضور سرکار نے بلال کوٹھے رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے گھر مبارک بیت اللہ دی چھت تے چڑھا کے دسیا وے تے محمد بدل کی عزت کردا جے صفتاں دی عزت کردا جے تساں سر دے دروازے دے اگے نہیں سو کھلون دے میں مولا دے گھر دے اوپر چڑھا چھوڑیا جے ذرا جین دیا بول سبحان اللہ تے گل سلاماں دی آئی میرے مدینے دے تاجدار کینو سلام کیتا سلاما کرن دا کینو کی سلاما دے وال سکھائے کینو کرنا جے حضرت پاک نبی سرکار نے حضرت عمر تے علی نو فرمایا اک اوے سمجھ دا جے توجہ نہیں کوئی نہیں جاندا دریا اونٹ چار سی مسکین سی کوئی نہیں جاندا سلام کرنا گوارا نہیں کرتا حضرت عمر تے علی نو نبی نے فرمایا لبیا جے میں محمد دے سلام پہنچایا جے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ تو سب کے جاواں میرے نبی سرور نے کینو سلام کرایا دنیا نو دسیا وے پیسے سلام نہ کریا جے مال دولت نو سلام نہ کریا جے ساری شان ربی دے میں محبت دی سنت ادا کریا جے جے وچ دین عشق محبت نے کھول سلام اونوں ہی بھیجیا جے ذرا جیندیا بول سبحان اللہ سخی سلطان باہو بولیا سناوا تھا فرمایا دل کا لے نالو اے محبا ارے ایک وضاحت تھوڑی جی کر جانا سلطان دے شیر جڑا انہاں فرمایا ایسا عالم چھوڑ مسیتا نس جاندے نے جدو دل ٹھکانے لگ جاندے او دا مطلب نہیں جدو دل یا رب العالمین سونے پاک محبوب نال لگ جاوے پھر مسیت نال نہیں لگدا نا نا اللہ دا فقیر کے مسجد خانہ خدا دا خانہ خدا دے وچ مٹھی وانگڑاں دے ہاں جی جتھے اللہ دے فقیر دا ڈیرا ویکھے گا نال رب دا گھر ضرور ہوے گا جان دریا ملتان نو ویکھدا تا حضور کمیٹی آندی ہے ساڈی من دل آندا ہے توجہ نہیں فرمائی یہ مقصد ہے کیونکہ عاشق کبھی قید برداشت بولو بولو بولو سبحان اللہ ہاں وہ تے وقت دی قید بھی برداشت نہیں کرتا یہ جڑا آندے نے نا پر نماز مسجد والے اینے بجے جماعت کھڑی کر دی او آندا اے کہ وجے مجھے اپنے کول رکھ اساں وجیاں دے پابند نہیں اساں نبی سرور دی سنت دے پابند نبی سرور سرکار باہر اندے سن جس ویلے بیلی اکٹھے ہونے سرکار نے نماز پڑھا دینی کدی وقت حضور مقرر فرمایا ہی نہیں وجے بجے والیاں بدتاں کدی مسیتاں وچ رائیاں نہیں سن اور سن دین بھی اس وقت غالب ہوندی جدو عوام مسلے والے دی تابعدار ہوے مسلے والے نو پابند رکھنا سمجھ لے اس ویلے دین پابند ہویا کھڑائی تا کر کے کلندر اقبال فرماندا ہے توجہ فرمائی اقبال فرماتا ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا سناوا او کو جیندے بیٹھے جے کوئی نہ اقبال فرماتا ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا ہے مملکت ہند میں ایک طرف تماشا اسلام ہے محبوس محبوس منع قید حبس اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد ایتھے الٹی گنگا پہ بگ دیجے اسلام قید تے مسلا آزاد توجہ نہیں جے فرمائی مسلمان اس لیے مسلمان ہوندا ہے جس لیے اسلام آزاد ہوے مسلم قید توجہ نہیں فرمائی اساں تاں دے چھٹے کھوتیاں کو پرانے کتو لے کے دے تھلے تارے سب کھوتے آنگو لے مجال جے قید نبی دے دین دی برداشت کرنے ہوتے حسین ورگے سن جڑے قید چاپ رکھ دے سن کیونکہ ساری شان انسان تے حیوان دی اسے قید نال تے ہے جانوراں واسطے شریعت دی قید نہیں انسان واسطے شریعت دی قید آئی سنوئے جیڑا جانور ہوگی نا آزاد آزاد جانور ہوگی ان دی عزت نہیں مڑ رہا کہ نہیں میں مثال دینا ایک کتا ہوگی جیڑا کلے تے لگ جائے ایک کو ہوگی جیڑا بزارش ہے انجھے کہ نہیں جیڑا کلے تے بچ جائی نا اونوں کو سوٹی چلا ہوگی نا اگلا گول کا تے جڑا چھٹیا پھردا ہے اونوں کمیٹی مار دی پھردی توجہ کدی تو مارنا ہے تے ٹان کردا گیا ہو گیا او ٹٹاں ٹٹاں کردا پھردا ہے ہر پاسوں لتر کھاندا پھردا ہے کدی امریکہ دے کدی برطانیہ دے کدی کسے دے او آپو اور یار کدے ٹر گیا ہوئے اللہ دے بندیا ذرا جیندیاں بول بول جیندیاں بول سبحان اللہ آہا صدقے جاواں خدا دے بندے آو مرد پیا کرنا میرے مدینے دے تاجدار ادھر ہی چلیے جتوں آئے سا واپس میرے کملی والے سرکار نے ویس کرنی سلاما جو کرائیاں نے حضرت عمر تو علی نے بھیجیا دوویں بادشاہ سن ایک ولایت دا بادشاہ سی ایک اس لے خلیفۃ المسلمین ابھی دنیا دا بادشاہ سی بادشاہاں نو بھیج کے ولایت دے بادشاہ نو بھیجیا تے دنیا ابھی دے بادشاہ نو بھیج کے نبی دسیا وے او امتیو سلاما دا حق دار دل والا پرہیزگاری والا دین والا شریعت والا ایمان والا جے شرافت والا جے انسانیت والا جے سستا والا جے پاکی والا جے طہارت والا جے مار دنیا ظاہری سمان والا نہیں جے محمد پاک تانوں سنت پا دیندا جے تا کر کے صدقے جاواں حضرت واس کرنی دا اج ذکر اتھے آیا کھڑا بھی جنوں دنیا نہیں سی کوئی نہیں سی اپنے علاقے والا جاندا علاقے والا جنوں نہیں سی جاندا اج غیر علاقے والے ویس دا نا آندے دل تھر جاندے ویس دا نا آندے دل تھر جاندا خواجہ محمد یار شریف گلی شریف والا فرماتا ہے کرم پیرے کرم پیرے جنہیں کیتا ہے او یمن دے لال تے چترال تے جیندیاں بول سبحان اللہ خدا دے بندے آتا کر کے فقیر لوگ اپنے آپ اچھا ایک گل سنا وا شیخ شادی دی کہندی شیخ سعدی شرازی حکیم الاسلام سی تے بڑے دانا بندے سن انہاں لوکاں دیاں کتاباں پڑھ دے پڑھاندی سی دنیا تے دنیا چ اگوں عقل سی ہن کھوتے والیاں کتاباں نے اگاں عقل ہی کوئی نہیں صدقے جاواں حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ گلستان شریف لکھ دے کہ بادشاہ وقت نے دعوت کیتی میری اور بھی درویشاں نوں بلایا کہ تانوں بھی بلایا میں آکھے نا سادے جے کپڑیاں نال لگا گیا جدو گیا دربان سن دربان مینو جان ہی نہ دتا پچھاؤ پچھاؤ پچھاؤ تین پتا کنہ دی دعوت آکھے ہوں میں پچھا آ گیا میں گھر جا کے کپڑے بدلے تھے واہ سترے پا کے نہ مڑ گیا شیخ صاحب تشریف خیر آکھے جو کچھ گلاں باتاں کرنی سن فارغ ہوئے نا تے روٹی لگی شیخ صاحب فرماندے نے میں روٹی تے سالن پھڑیا سالن روڑ دیتا اپنے کپڑیاں تے تے روٹی پھڑ کے تے کپڑیاں نوں آکھا کھا کھا اور بادشاہ تے وزیر سارے حیران وہ آکھن شیخ صاحب جاندی کرو تسی اللہ دے درویش ایڈے حکیم بندے تے آکی پتہ کر دے جی اینو کپڑیاں نو روٹی کھوائی دی انہاں آکھیا بیلی ہو اینا دی دعوت سی میں تے پہلے ہی آیا تھا میں نے تسا توڑ دے تا کر کے خواجہ فرید کوٹ مٹھن والا تاجدار فرماؤں دے ہوں دے فرماندے کیا تیاگ جدی نڑی خوشی اوہ جڑی رب گڑی کیا تیاگ جدی نڑی خوشی اوہ جڑی رب دنیا کچھ لالا سگتا جتا تک کون چاہ آزاد تھی سفر سفر سن دل سنائی بڑی دھج وج دھج وج دھج وج دی جھگ مگ توڑ دے بورے تے مل مل توڑ دے ہو دل دل ہے دل پتھر دی بور دے پیٹان ہی ذرا جی بول سبحان اللہ ساڈا کلندر لاہوری بدال فرماندا ذرا بول سبحان اللہ ساڈا کلندر لاہوری اقبال رحمت اللہ علیہ فرماؤں گے اگر جہاں میں میرا جوہر شکار ہوا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے کلندری سے نہیں اقبال غریب ایڈا سی مکان بھی اپنا کھول لیا توجہ نہیں فرمائی بول سبحان اللہ اپنے پتر نو اقبال لکھا خط بلیا سن خدا دے شیراں دیاں گلاں شیراں دیاں تو میں ویکھنے انگریزی گدڑ کیڑے گدڑ چہ چودھری صدی دا تور پھریا اٹھ گئی جان تو میریا دیا ماں تو محمد منگل ورنہ مردہ تو دنیا بلور بنیا گردن کا پتر پرویش بنیا بلور بنیا گلا پروش کر گئے جی بول سبحان اللہ Oh سال اپنے پتر نو لکھی چٹھی جدوں لندن پتر گمراہ ہون واسطے گیا اقبال چٹھی لکھی ہے اے میرے کول کلیات اقبال دی اردو پئی اس دے اندر لکھیا اقبال نے سو لکھیا اٹھا نشی شجران فرنگ کے شیشہ گران دن سینس دان اٹھا نشیشہ گران فرنگ کے احسان سفال ہند سے سفال اندر ٹھیک رہی ہیں سفال ہند سے میں ناو جام پیدا تھا میرا طریق امیری نہیں حقیری ہے خودی نہ بیچ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا ترا بول بول بول سبحان اللہ ترا جیندیاں بول سبحان اللہ ہن صدکے جاواں تینوں وجہ دس نکتا سمجھاواں جے سلام عزت پیسے تے مال دا ہووے نا تے پھر کی نقصان ہوندا ہے کہ جے شرافت تے انسانیت تے دین نو سلاما ہون تے پھر کی فائدہ ہوندا ہے سمجھا چھوڑا یہ کسے فقیر دا نکتا دسیا جڑا تینوں دسیا ہاں تے ایویں نہیں سمجھ آوندا کتاباں وچ دین تے اون سمجھ آوندا ہی نہیں نا باویں لاکھ کتاباں مار پاڑ پاڑ کے پیتی جا پڑھو نہیں پیتی جا کلندر اقبال فرماندا ہے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ ہے اور صاحب کتاب نہیں توجہ نہیں فرمائی کتاب خواہ ہے اور صاحب کتاب نہیں صاحب کتاب ہوے جے دے دل جے دے دل صرف ایک ہی وسدا ہو تے او دی کتاب وسدی ہوے تے اس کتاب دے پورا ہوے قرآن چھپاؤ تے اونوں چکٹ دو اونوں چھپاؤ تے قرآن توجہ نہیں فرما رہے او ہوندا ہے صاحب کتاب صاحب اقبال دے کلیات دی شرح لکھن والے اسرار زیدی نے اس شعر دی شرح وچ لکھیا ہے کہ ایتھوں سکول دیاں کتاباں مراد نہیں کیونکہ او تے کھڈو ہے ہی گمراہ کرن والیاں او اقبال پہ آندا ہے جڑیاں دین والیاں کتاباں نہیں نا دین والیاں اے تو پڑھدا جا تو فراغت کتاب تو نہیں کرے گا اینا ایسی لگا رہے گا تینوں راہ نہیں لبنا جے راہ لبنا ہی نہ تو کسے کامل فقیر دی سنگت نال لبنا عارف کھڑی فرماندا راگلا ہر کوئی اکھلو لاکھ کتاباں مار پاڑ پاڑ کے پیتی جا پڑھو نہیں پیتی جا کلندر اقبال فرماندا ہے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ ہے اور صاحب کتاب نہیں توجہ نہیں فرمائی کتاب خواہ ہے اور صاحب کتاب نہیں صاحب کتاب ہوے جے دے دل جے دے دل صرف ایک ہی وسدا ہو تے او دی کتاب وسدی ہوے تے اس کتاب دے پورا ہوے قرآن چھپاؤ تے اونوں چکٹ دو اونوں چھپاؤ تے قرآن توجہ نہیں فرمائی وہ ہوندا ہے صاحب کتاب صاحب اقبال دے کلیات دی شرح لکھن والے اسرار زیدی نے اس شعر دی شرح وچ لکھیا ہے کہ ایتھوں سکول دیاں کتاباں مراد نہیں کیونکہ او تے کھڈو ہے ہی گمراہ کرن والیاں او اقبال پہ آندا ہے جڑیاں دین والیاں کتاباں نہیں نا دین والیاں اے تو پڑھدا جا تو فراغت کتاب تو نہیں کرے گا اینا ایسی لگا رہے گا تینو راہ نہیں لبنا جے راہ لبنا ایمان بسر کامل فقیر بسندت مال لبنا توجہ نہیں فرمائی عارف خری فرمان دار راج راج ہر کوئی عارف بول بول سبحان اللہ پر ایک گل ضرور ہے پیر وسیلہ ہوئے پتیلہ نہ ہوئے توجہ نہیں فرمائی اللہ نے فرمایا وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْپَتِيلَةَ نہیں وسیلہ ہے پتیلہ ہوئے جدا کھان تے زور ہوئے کھان تے زور ہوئے تے دین دس دیا مورا پاورا جو مکالا پا ملا مرید باقی حضرت صاحب کسی کو کچھ نہیں کہتے ہمارا پیر تو بہت اچھا ہے بالکل کسی کو کچھ پیسہ نہیں ماما کیا موج کٹی چی ہے پیر ہے کہ بوتے یہ تے بوت ہوتا ہے جڑا کسی نے کچھ نہیں جاتا میں سوچتا سا ایک کافر بتاں دی پوجا کیوں کر دینا بتاں نو خدا کیوں سمجھ کر وہ پھر سوچا اس واسطے وہ اندر خدا بناؤ ہی ہو جا جڑا نہ بولے جے میں بکالا مل لیا وہ چپ مومن خدا بناوندا ہے اللہ نو جڑا بول دا وہ بولیا تے قران آیا توجہ نہیں فرمائی قران مومن رب نو بناوندا خدا جڑا زندگی دا ہر اصول دسے حلال حرام پاک پلید کفر اسلام ایمان عزت غیرت بے غیرتی سارے فرق کر کے مقصد حیات متعین کر کے سامنے نصب العین رکھ چھڈے اس واسطے جیوڑا ہی او رب ہونا چاہیدا ہے مومن آندا ہے کیوں مومن اپنی نفس دی مرضی نہیں کردا مومن او دی مرضی کردا تاں تے مومن ہوندا تے مشرک آندے نے کافر آندے نے اساں چلنا ہے اپنے پیچھے لہذا رب او بڑا او جڑا چلے ساڈے مال توجہ نہیں کیتی اساں جویں مرضی کریے اے بختاں والا ہن سمجھ لگی کہ نہیں لگی ورنہ تو اینا نہیں سوچنا کہ اپنے ہاتھ نال بنا کے پتر رکھی کھڑے ہوندے تے موڑا اندر خدا ہے ہن کتے تے ولدے پتر نے آکھنا تے یہ چاہیدا سی بت نو آندے اسی تیرے خدا آواں کیونکہ اساں تینو بنایا توجہ نہیں فرمائی اساں تیرے تے آندے کی نے ہن کیوں پے مہاد اسے واسطے کہ گنگیا تینو روزانہ کپڑے پاواں گے تیری روزانہ سب چما دے پر منحوسا بولی نا توجہ نہیں کیتی بے ایمان نہ چپ ہی رہی اساں تینوں تاں مننے آئیں توڑ پیر نو وی ایویں اج مرید آ تیرے تینوں کپڑے پواواں گے تنوان سمنہ کھواواں گے پر نہ ٹی وی تو روکی نہ فوٹو بازی تو روکی نہ یہودیت تو روکی نہ کفر تو روکی نہ سب غیرتی جو ملی ہے جو مرضی کریے او بختاں والیا اوے آزادارا تو چپرنی تو پیتی جا سی پلائی جائیے جیڑی شے ہوندی ہے تا میں پیڑ طریقت گڑبڑ شریعت جھلیا پیر سی پیر میرے علی شاہ گولڑ مرید ماسا خلاف چلنا تے دور کی گل مرید جتھے بیٹھا ہوئے خیال نبی شریعت کے خلاف آوے فقیر جیندیاں بول سبحان اللہ مقصد ہی فوت ہو گیا نا پتہ ہی نہیں رہا وزیر کی ہوندا ہے تے مرید کی ہوندا ہے نہ مرید نو پتہ ہے مرید کی ہوندا نہ پیر نو پتہ پیر کی ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی ہوئے ہوئے صدقے جاواں ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ او خدا دے بندے آ بہرحال جے میں کھلوتا رہاں تے رات ایتھے ہی لنگ جاندی اوئے اج کئی لا مراد شتونگڑے دا اوئے شراب پی کے کھلوتا شراب پی کے کھلوندا اے تاں کر کے ترے ترے گھنٹے چار چار لگا میں کہیا جی انج نہ آکھو شراب پی کے انج آکھو حلال کھا کے کھلوتا اوئے شراب پی کے چشتی کھلوتا نا تو تو ادھی بوتل پی ایک گل چشتی والی کر کے میں قسمیا پیا ایک گل کر کے میں ایک شراب دا قطرہ ضرور پیتا ہے جنو درد والی شراب میں نو وہ جگہ ہی رکھ دی کہ میں نو حضور دی امت دا درد رب دیتا ہے میں قسمیا پیا میں خالی ایتھے نہیں آج بھی میں راتی ساڑھے تین گھنٹے وہاں بچرا ضلع میاں والی دے کول پڑا بول کے نا ساڑھے تین گھنٹے سویرے اتوں ٹریا گڈی اپنی کون رکھی سڑکاں تے تے اتو ملنگ دا گانا لایا تے لڑائی پا گئی گڈی لڑائی ہو گئی تے او گڈی کوئی بھری بغیر تاں نہیں پئی ایک وچ غیرت والا نکل گیا اخیر گلاں ہویاں کوئی گھنٹہ پوری تقریر اوتھے ہو ساری رات دا جاگیا گھنٹہ تقریر اوتھے ہو انہاں لایا ضد نال سارے لڑن تے اوپر کھلوتے میں آکھیا بھی ہن انہاں بے غیرت دا بہانہ جائے گی میں چوک سرور شہید اوپر کھڑا پھر رول رول کے ایک ویگن لگی پھر مظفر گڑھ اتریا پھر اتوں کار کیتی او کوئی کار جڑی سی نا او تواڈیاں ایتھے جڑیاں محل سی تو وہاڑی تک بسا چلدیاں نا انہاں نال وی چوک کیتے سی اون دے نال بندا نہیں سی لگ سکدا اتوں ٹیپ ٹاپ وچوں معاملہ تھا ایمان نال بڑا پریشان خیر پہنچیا مار مار کے ستا ربانی صاحب نوں پچھو تھوڑی جی دیر پھر تیرے سامنے کھلوتا ہوں نہ من رویا چلیا بے درد دی کوئی قسم خدا دی کر درد دل کے راستے پیدا کیا انسان کو درد دل کے راستے پیدا کیا ورنہ تام کے لیے کم نہ پھیر دن دعا یہ ہوئی منگنا مولا میں نے حضور دی امت دی چوکی داری دا درد دتی رکھ بدھائی رکھ اینا دیکھ ان تھک بن جان ترا جیندے اچھا بول سبحان اللہ گھر دے ہن نقطہ سمجھاواں سمجھاواں سکی سنو جدوں عزت تے سلام ہووے نا پیسے تے دولت سن پھر دنیا تو شرافت دا جنازہ نکل جاندا ہر بندہ کمینے بنن دی کوشش خیال تے نہیں کردا لیکن عزت تے سلام کراون دی خاطر اونوں کمینا وی بننا پوے تو آندا کوئی حال نہیں ویکھو نا سلام جو ہر پاسے پیسے تے دولت تے گڈیاں تے مال تے کوٹھیاں نوں ہن بھاویں تھی جاوے ماں جاوے عزت جاوے غیرت جاوے دین جاوے ایمان جاوے جیڑی شے مرضی جاوے میرے کول اے ضرور آنا چاہیدا ہے تاکہ جدے جاواں مینوں آکھ ملک صاحب سلام علیکم توجہ ہے کوئی نہ جے سلام ہووے نا شرافت دے دین نو پھر ہر بندہ کوشش کردا ہے پھر نتیجہ کی نکلدا ہے کہ دنیا وچ شرافت شرافت ہو جاندی ہے پھر کمینے منہ لکان دوندے ہیں وہ بھی کوشش کردے ہیں اسی شریف بنیے کیونکہ ہر پاسے سلام دے فرید ورگے ورگے توجہ نہیں فرمائی پھر نتیجہ یہ نکلدا ہے ہر پاسے شرافت اور دینداری آ جاندی ہے اے ہے اصل راز مینو آخر دے سلام ہووے دولت فرمائے نو تے کتباں دے گھروں چور نکل دے نی تے جے سلام ہووے نبی دے دین تے پرہیزگاری تے شرافت نو پھر چوراں دے گھروں تے کتب نکل آؤں دے توجہ ذرا جیندے ہاں تے بول سبحان اللہ میرے نبی ماحول بنایا وہ اس ورگے نو جو سلام سونے کرایا نتیجہ اے آیا کہ حضرت مولا علی سرکار دا دور خلافت ایک مجوسی اگ دی پوجا کرنا قیدی ہو کے آیا علی نے کلمہ پڑھایا ذرا غور آج بول سبحان اللہ میرے شاہ علی کلمہ پڑھا جا اگو اس مجوسی دا پتر او وی مسلمان ہویا اگو اس مجوسی دا پوتا سارے زمانے دا امام آدم ابو حنیفہ بنیا ہی توجہ نہیں فرمائی سوا عرب مسلمان نے جن دے وچوں پونا عرب امام اعظم ابو حنیفہ کلے دے حصے وچ اپنا امام منیا داتوں کی ہے داتا حضوری ورگے بن گیا توجہ نہیں فرمائی تے انج منیا داتا نور فرماندے نے داتا علی حضوری سرکار کشف المحجور اپنی کتاب لکھ دے نے میں حضرت بلال کے دربار پہ حاضری دیتی ملک شام کے اندر حضرت بلال پاک کے دربار شریف میں اعتکاف بیٹھا سو داتا حضوری فرماؤ دے لے میں نو نیند آ گئی اکھ لگی ہے قسمت جاگ پئی ہے مدینے دے تاجدار دے شریف لے آئے نے ایک مرد دا ہاتھ کھڑیا ہویا ہے میں سجا جائیے مدینے دے تاجدار تشریف لے آئے نے ایک مرد دا ہاتھ پھڑیا ہویا ہے بزرگ دا ہاتھ مبارک نبی پاک نے پھڑیا ہویا ہے اس بزرگ حضور دا نہیں حضور نے اوندا پھڑیا ہویا ہے سرکار اوتھے گزرے نے چلے گئے نے میرے دل دے خیال آئے پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب ہوے گا جڑا ہاتھ کملی والے پھڑیا ہویا ہے حضرت داتا سرکار فرماندے نے میرے دل دے خیال آیا کملی والے نے فرمایا علی حلیری میرا امام اعظم ابو حنیفہ ایمان دار دس ہوئے مجوسی دے گھروں امام دنیا دا نکلا توجہ نال سبحان اللہ جندہ کملی والے ہاتھ پڑیا ہوئے داتا فرماندے نے میرے آقا نے ہاتھ پھڑ کے دسیا ہے کہ یہ تلک نہیں سکتا یہ تلک کیونکہ ہاتھ محمد عربی پھڑیا ہے جنہوں سونے پھڑیا ہے اور ڈگے کے لئے تلکے کی مطلب فرمایا میں نے دسیا گیا ہے حجویری تیرا امام غلطی نہیں کرے گا ایسا پھڑیا ہو رہا ہے ذرا بول تو سبحان اللہ جیندیاں جیندیاں تین سے پشان آج کل تو آنو سانو تے نہ گلن دی پشان جیدی ہے سو کیوں ہوتی ہے آپ پاتے موڑ تھا پشان میں یار گوئے سی گمراہ بیچے اساں وینے صرف دین شرافت خاندانیت صفتاں عمل سونا کردا ہے بھاوے غریب ہوے بھاوے مسکین ہوے بھاوے اون دے کول کچا کلا ہوے کی خیال ہے اپاں تو اونوں سلام کرتے تک ہوے کمینہ دی غیرت ہوے ظالم ہوے حیا شرم نہ ہوے او تے رنا ہوندیاں بے پردہ ہون اپاں اون تو سلام نہیں کردے بھاوے پجاروں تے خیال نہیں نہ کردے اپ یار اگو اپڑ جاتا نا نا میں نہیں نا نا نا اے ہو جائے کام جڑے آپا بیان پا کرنیا آجڑا آسمان نہیں اس آسمان تو اتے ستویں آسمان دی او سنوک کرچ قوم بس دی یہ اونا دیا گلن ساڑیاں کچھے نہیں اسی تے سبحان اللہ آج جے سلام پیسے نو دولت نو یعنی نتیجہ پھر کی نکلے ہی مجوسی دے گھر وچ امام آدم ابو حنیفہ نکلے آسی آج سجدان دے گھران دے وچوں کنجر نکلے کھڑے نکلے کھڑے نے کمینہ پیر زادہ جان دے ہو کمینہ پیر زادہ جان دے ہو مسکین با جدید بستامی بیٹھے اے مجذوب بیچارے نے دنیا دا پتہ ہے کرتوں تو ساری دیاری کر دے پر سمینہ پیر زادہ کوئی کنجری ہے وہ کوئی طاہرہ سید ہے وہ کوئی محسن رضا ہے گیلانیاں دے گھردہ کنجر فلمہ میں بن گیا ہے اکھوان دا بھی سید کھڑے نال میں کہ ظالما چلو نال نہ تے وٹا چھڑ دے نہ مسلمان اکھوان دا نہ سید اکھوان نبی دے خاندان نو لیک تے نہ لگدی ہمایوں قریشی اینو تے جان دے ہو تو نا نا مصطفی قریشی بھی جان دے ہو میں لاہور مسجد وچ ہوندا سا تے اے ہمایوں قریشی آ گیا نماز پڑھن واسطے جویں او فلماں وچ نہیں پڑھدے نماز سلطان رائی بھی پڑھ رہا ہوندا کدی بانگ دا دیندا ہوندا ایک سجدہ فلم ہے او جڑا نماز پڑھ رہے ہوندے نے او اداکاری ہوندی ہے اداکاری تو اداکاری کرنا واسطے میری مسجد والا آیا توجہ نہیں فرمائی میں چھوڑا دسیا استاد جی ہمایوں قریشی جو فلم ہے میں کہنا اینو فارغ ہو کے مڑ خدمت کرنا سبحان اللہ او فارغ ہویا تے چھوڑ ساڈے درویش والے ہو گئے پہلا انہاں کھم کھپی ہن او انہاں نو اگونا بولن لائی جائے جناب اداکار ہر کام میں اداکاری تے میں نو آندا میں تے قریشی ہاں میں ہاشمی خاندان دا ہاں میں کیا افسوس مولا کدی حسین سی ہاشمی اج کنجر بنیا کھڑا توجہ نہیں کیتی یہاں سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خبیث نظیف ہے میرے دیش کا یہ کمال ہے یہاں بابرا بھی شریف ہے بڑی ترقی کی دنیا بلے بلے بلے بلے بلے بلے نواز بھی شریف شہباز بھی شریف بابرا بھی شریف تو میں چھوڑ کنجر کے لئے وہ مونج کٹی چوے کوئی ہونا دا نا پتا بھی دسو توجہ نہیں ہو کی تھی وہ جی میں اگلے دن گیا ملتان اڈے دے اتھے لیٹرین بنے کھڑے نے ایک پاسے مردان لے ایک پاسے زنان ہے اچھا جیڑے مردان لے نے او دے انڈیا دے کنجر دی اتھو فوٹو لگی کھڑی جیڑے زنانے نے ادھر انڈیا دی کنجری دی فوٹو لگی کھڑی میں مڑ اللہ تعالیٰ ذہن ہو جا دیتا ہے سوچتا رہنا میں ویکھیا نہ تے میرے کو ریا نہ گیا پیسے جدو دین لگا میں آکھے یار بیلیا مہربانی کر کوئی ایک ساڈے واسطے بھی بنا چھڈو میں کیا موج کٹی جی ادھے بھی کنجر ادھے بھی کنجر شریفوں نو پکھانے نہیں آؤں گے سن حوصلے تعلیم مصطفی کریم دی سی تعلیم وچ رنگ ہی رب ہو جا اپنایا عزت ہی ویس کرنی ورگے دی ہوے عزت ہوے تے دین والے دی ہوے شرافت والے دی ہوے غیرت والے دی ہوے انہاں نام مرادا تعلیم وچ کی رکھیا ہویا ہے پیسے دولت ترقی ترقی تاں کر کے انگریز نو آندے نے سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑا ترقی یافتہ کینو آکھدے جے او ماں نال زنا کرے سور کتے بلے کھاوے سپ کھاوے بچھو کھا جاوے چوہے بھون بھون کے کھاون تے آندے نے وچ وٹامن بڑے ہوندے کی بڑے ہوندے اچھا اما دے اگے کپڑے نہیں پاوندا تے ننگا رہندا ماواں دے ماندار دسو جیڑا اس حالت ہے جنوں انسانیت کی پر جانور والیاں صفتاں وی کنا مراد چینیاں نے کہ او جانور وی حیران ہوندے ہون گے ساڈے نالوں وی بڑے اکھڑا توجہ نہیں فرمائی زنا کر فلم بنا کے پوری دنیا دے اوپر چلائیے ابو جہل بھی نہیں چلائی ایڈا لانسی جڑا ہے گند کڈ کے چٹن لگ پیندا ہے ایڈا لانسی جڑا ہے اونوں سب تو بڑا عزت والا اس نے دنیا سمجھدی ہے کہ نہیں سچی بولی تعلیم دی کوئی کتاب ویکھ جے دے انگریز دی فوٹو ہر صفحے تے ہونی ہے تاکہ یہ بنو ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਿਓ ਆਖਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਚਲੋ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਲੈ ਤਾਂ ਮੁੰਜ ਕੁੱਟੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਤੀਜਾ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਰਾਫਤ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ولایت زمانے سے مک گئی ہے چور بازاری رہ گئی ہے بدمعاشی آستانے تے رہ گئی ہے پرا دانا ما پرا دانا ما پرا را را را وہ کیا ہے یہ فیض تقسیم ہو رہا ہے میں کیا مونج کٹی چی میں تو نبی دے دربار میراثیاں نہ ایک ٹولا نظر آیا ایک پاسے صدیق نظر آیا ایک پاسے علی نظر آیا ایدوں ایک کچھ ران دوئی کچھ ران وچو پیاندا ہوندا میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ ہے نہیں یہ تواڈے قوال نے قوال میں کہ والا انتیا رب بھی آکھدا ہو سی بڑی سونی توبہ کیتی ہے اج دی تے میرے کسے بندے نہیں کیتی ایدوں وی رن ایدوں وی ران تے وچوں توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ ایمان نال بتا نہ جدوں دے سکول کھلے نے نہ شیطان آندا ہونا ربا مینوں کسے ہور دھرتی آل کڈ او آندا ہونا میری ہن تھاں ہی کوئی نہیں میں کدے بڑا میرے تو جو ہمیشہ 10 ہاتھ اگا آئے ملک شہر وندا معفی بابا معفی معفی بابا معفی معفی بابا معفی معفی بابا معفی لاکھ سلام لکھا کرو ہر ہر اپنی کافی معفی بابا توجہ کیتی کوئی نہ معافی کلندر اقبال میں تنی آتی اقبال اور آگ کے گم گشتہ کتاب وچ اقبال دا فرمان لکھا ہے اقبال آکھیا اگر میں قرون متوسطہ کا ڈکٹیٹر بن جاؤں تو سکولی طبقے کو ہلاک کر دوں یہ اتنا بیکار ہے اتنا بیکار ہے کہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں اگر اقبال دا فرمان نہ ہوے میں زبان کٹا دیتا کلندر آکھیا ساڈے ہندوستان دے سکولاں دے پڑھے دے بیکار روترے نے میرے ہاتھ تلوار ہوے تے بادشاہ ہواں انہاں نوں پڈ سکتا ہے جیون دے قابل نہیں جنہاں نوں انسانیت دا پتہ نہیں خدا رسول دی تمیز نہیں سب پڑھے پڑھ کے بڑی چکی آندے نے اوے جھلیا اج آستانے اجڑ گئے اج مفتی اجل گئے میں مفتیاں نو ویکھے آئے پچھو دھی نو بٹھا کے موٹر سائیکل او کدے پیا جاننا ہے اے نو چھڈن چلے آن او میں کیا مونج کٹی چی اے بھی چھڈن آلی شاید او توجہ نہیں جے کیتی مرے ہیں میری گل تے توجہ نہیں کیتی میرا جرم ایو ہے میں گل کھری کرنا بڑا جرم ہے ہاں جی قسم خدا دی لاہور دا بڑا بڑا مدرسہ ہے ان دا مفتی میں پچھو بچھائی بیٹھا ایتھے تو پٹا آیا پیا وہ کدھر چلے ہیں کدھر چلے ہیں کی کرن چلے ہیں بکری دے گالے ترسا پائی کھڑا ہونا ہے انہوں چلن چلے ہیں توجہ نہیں ہوگی دی مرے بکری دے گالے ترسا گھتی کھڑا ہے انہوں چھڑنا نہیں شاید ਵਧੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਛੱਡਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਦਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਸਲਾਮਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਛੱਡੋ ਐ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਅਸਾਂ ਤੇ ਘੱਸ ਘੱਸ ਕੇ ਮਾਰ ਗਏ ਆ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘੱਸ بہ بہ کے تھک گیا سانو کوئی پوچھدا ہی نہیں ہر پاسے پروفیسر نو سلام ہے اسا تے ہن ہوئی بھی وی اوتے پوتر چلو سلامات تے کرا لوے میں کلاں پیا تینو انہاں دی سلامات کہیں جیاں نو یا او اس دے محمد عربی دے سلام چاہیے نے جو ہے کوئی ترا جیندے اچ بول سبحان اللہ میرے تے فقیر نگاہ کیتی مینوں سمجھا دتا چشتیا معیار عزت دا کی اے نبی دا دین ہے میں قسم خدا دی کر کے آنا میرے خریدار ارباں روپے چک کے لگے پھردے ارباں کروڑاں روپے چشتی قبضے آ جائے میں ویندا ہی نہیں موتردہ ہی نہیں ہونا دے موں لگا پھرنا تا کر کے سوڑا میرا کسے گلہ نہیں گھٹیا تینا انشاءاللہ گھٹ سکتا جتھے بھی کھلو ہاں جنیاں مرضی طاقتا ہون نبی سرور دے جوڑے مبارک دے صدقہ حق بیان کرنا وا اللہ وا فرمان نہیں کیتی میرے کولے طاقت آ گیا سن تینوں اپنا ذاتی واقعہ سناواں میری تقریر سنی ایجنسی دا بندہ مینوں بعد پتہ لگا او نکلیا مینوں آندا ہے مینوں اپنا بھرا چھا بڑا میں جی سارے بھرا نے آندا میں نو شناختی کارڈ دی کاپی دے تینو لندن بھیجا تے جاپان بھیجا اوتھے تبلیغ کر میں اونوں آکھیا میں کہ گل سنوئے جے تو کسے ہور نو آندا نا اونے راتی بیگم نو سمجھ نہیں سی دیوے اونے اگلے بیگم بیگم میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں کہ اللہ دی مہربانی نال سن ایتھے ہن کروڑ روپیہ رکھے نا تے تو آکھے بھی لندن وچ جا کے تے موتر کریا تے میں موتر ہی اوتھے سٹن جانا میں آکھا میرے موتر دی تولی ہو گئی تیرے کروڑ تے موتر کراں گا میں قسمیا بیان قرآن گواہی میرا منہ ویکھی جاوے اوسلے اے حال ہوندا سی میں تقریرا والے نہیں کردا ہوندا بڑی پرانی گل ہے تقریرا نہیں کرواندی صرف پڑھاندا سا مدرسے تے کئی وارا میرے کول پیسے نہ ہونے تے میں پیدل چل کے داتا دربار دے پچھوں شالامار باغ تک جاندا سا پیسے نہیں سن کرایے دے لیکن رب نے دل اتنا غنی دتا آہا آہا اے میں قسمیہ تن پیان او دا فیض ہی اس سے بے نیازی دا اللہ دے کیوں میں پتہ ہے عزت حقیقت تو ہے تو رب رب رب پاک مدود غلامی ہے میرا دین دعا قبول سبحان اللہ کوئی عزت نہیں قسم خدا دی کر کے اللہ اج تا کر کے کفر دین چ آ گیا دین دے مدرسے وچ کفر شامل ہو گئی بک بیٹھے نہیں کوئی پروفیسر اپنے نام نال تے لکھاندا ہے کیوں تاکہ مجھے عزت مل جائے ایک لاہور دا بے ایمان ہے او آندا مینوں مولا نہ نہ کیا کرو میں کہا جی تانوں واہولا نہ سنا مراد قوم دا واہولا قسمیا پیانا اون دی بڑی وڈی تنظیم ہے بڑی دنیا اونوں منن والی ہے ہن تے اون دی مونج کٹی گئی ہے خیر اسمبلی وچ نہیں رہیا اسمبلی چوں اگڑا کوٹ دے باہر گیا کلی سیٹ سی اون دی لاہور دی اور کسے پاس لبھی کوئی او آندا مینوں مولا نہ نہ کھو میں کہ مردودا حضور فرماتے ہیں لا تقولوا للمنافق یا مولانا فَإِنَّهُ يَكُنْ مَوْلَاكُمْ فَقَدْ أَسْقَطْتُمْ رَبَّكُمْ فرمایا کسی منافق کو اپنا کسی منافق کو مولا نہ کہو حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹا چھوڑا فتاوی رضویہ اچ لکھی ہے حدیث دیا کتاباں نے میرے کول بے شبہ نے آقا نامدار نے فرمایا کسی منافق کو مولا نام مت کہو اگر وہ تمہارا مولا ہو گیا یعنی کیا مطلب آقا تو پھر تو تسا اپنے رب نو ناراض کیتا توجہ نہیں فرمائی تو مولا معلوم ہویا مومن واسطے مولا نا آکھ رہے منافق واسطے نہیں آکھنا تو مولا نا لقب دیتا ہے مدینے دے تاجدار تے پروفیسر لقب دیتا ہے ماں نال زنا کرن والے انگریز نے ہن ایمان نال دس عزت والا لقب کیڑا ہے میں نو ایک کہندا جی فلاں صاحب پروفیسر نے میں کہا جی ہاں جی ہندو دا پتر بھی پروفیسر ہے سکھ دا پتر بھی پروفیسر ہے یہودی دا بھی عیسائی دا بھی کمینی ہاں جی 70 سال دی کنڑی دا پتر بھی ایسا پروفیسر بنیا ویکھیا وے او لانتی آئے سڈے بولتیاں دا تا کر کے تے کوئی تمیز نہیں ہوندی پر ہندو مولانا سانو ویکھیا سکھ نو ویکھیا کوئی مولانا کسے بس مدد نو اکھوں جائے نہیں اکھ نو مولانا صرف سدیر نو اکھنے عالم نو اکھنے نبی دے صدر غلام نو اکھنے میں ایویں تے نہیں آندا ایسی قہر دی ہوا تو چلا ربا پر پر سر نہ رہے جہاں اتے کوئی صبح مرے کوئی شام مرے ملا لگا رہے قبرستان اتے شگرد مبارک تینو دسن گے فلماں سارے اودے شگرد چوکاں دے ٹنگیاں باجیاں جڑیاں کھڑیاں نی اے سب اودیاں شگرداں نی دفتراں وچ تھلے تو لے کے اوتے تک یہودی نو سلوٹ مارن والے تے تینو بوٹ مارن والے جے شگرد ایڈے سونے تے اچھے نے استاد کیدا چنگا ہو میری گل تے توجہ نہیں ہو گئی ذرا بول چا سبحان اللہ خدا دے بندیا اج شرافت عزت دے جنازے نکل گئے ہر بندے دی دوڑ ہے میں کمینہ بن جاواں کنجر بن جاواں عزتاں وچاں بھی جتھے مرضی رلے پیسہ ہائے پیسہ آوے سلام ہووے سلام ہووے عزت ہووے وقار ہووے ہے اے جنازہ انسانیت دا تا نکلیا کھڑائی میں قسمیا پیا نہیں ہن اس حد تک حالات بن چکے نے دنیا دے سر دنیا دے کہ کوئی پتہ نہیں عذاب شامی آندا یا سویرے اینا سمجھی مات تو سمجھے میں تمن خان بیٹھا ہوں انگریز میری کانڈ پیچھو کھلوتا ہے ہن مینوں رب نہیں کچھ کہہ سکتا جدو کھچن دے اوندے نا او اینا دے کھچ دے کنڈے جڑے چوکھی اپنے آپ نوں تمن خان سمجھدے نے قسم خدا دی قرآن حدیث دی روشنی اچ کیا گل کرنی کسے مرد فقیر دی زبان اچ کیا کرنی جڑیاں جنساں ہن سکولاں اچ لگیاں پڑھ رہی ہیں نا اے لگ نہیں سکدی لکھ لے اے لگ نہیں سکدی اینا دے ٹکٹ کٹے گئے نے دوزخ اینا خدا دا قہر آونا تے مودا ہونا اے ہن کہیں سمجھ سمجھ لگی کہ کوئی نہ اے مودی سمجھی دنیا ہر جھگا خدا نال جنگ وچ مصروف ہے رب نال لڑدا کھڑا بندہ ہر شے او دے کو لے کے پھر آندا تو جو آکھ نہیں مننا جتھوں روک رہی ہے تے کرنا تے جدو مخلوق خالق نال جنگ وچ ہوے نا او پھر چک لیندے تے جدی جیڑی قوم تے عذاب آنا ہوے نا او عذاب تو نہیں ڈردی میری گل تے توجہ نہیں کیتی ائی جیڑی قوم تے رب دا عذاب آونا ہوے او عذاب تو وما کنا بمعذبین عاد قوم نے آکھیا سی سانو کوئی عذاب نہیں آنا تے آیا رب فرماندا ہے جدو ڈگے سن نا مر کے سارے میرے قہر دے نال کانہا اعجاز نخل خاوے جا انج لگدا سی جویں اندروں خالی مڈ کھجوراں دے ڈگے پے ساری گل تے توجہ نہیں ہوتی کھجوراں دے مڈ جویں ڈگے پے نے پوری کھجور ڈگی پئی ہے انج ڈگے سن فرمایا زمین دے اوتے جدو اساں انہاں نوں کیتیا تے مدینے دے تاج جس قوم تے عذاب نہ آونا ہوے او ہر وقت سمجھدی ہے ہنے آیا ہنے آیا دردی ہے معافی منگدی ہے پناہ منگدی ہے مدینے دے تاجدار سرکار جدو بدل چڑھدا ویکھدے سن نا آپ دا رنگ مبارک پیلا پے جاندا پیلا پے جاندا سی فرماندے سن ہو سکدا ہے اندے عذاب آندا ہو اسا رحمت تھلے رحمت دے قابل وی ہاں میری گل تے توجہ نہیں کیتی ال پرو فیسرونا وارثت الیہود وال علماء وارثت الانبیاء ایتھے کوئی پروفیسر بول گیا ہے وہ پروفیسر سی جدی کانڈ دے اوپر بش دی مور لگی ہے وہ بول سکتا ہے او دے حق مہر جو اکھ لوائی کھڑے میں کانڈ تے مہر کسے یہودی دی نہیں نہ میں پروفیسر ہاں نہ کوئی میں ماسٹر ہاں اللہ دی مہربانی نال نبی دے دین دا ہے کہ ہا دے نہ چھوڑا جا توجہ نہیں فرمائی ال پروفیسرونا وارثتل والعلماء وارثتل جڑا سمجھے مینو عزت کافر دے لقب نال ملنی او تے منافق عجب تغونا اندہم العزت فإن العزت للہ جمیلا اللہ فرماندا ہے او ایک کافراں کول منافق عزت تلاش کردے نے اون دے لقباں اون دے نال لگن نال اون دی تعلیم نال سانو عزت ملنی ہے فرمایا ہے منافق پکا جڑا کافر دے کول عزت لبے کافر دے لبے فإن العزت للہ جمیلا ساری کی ساری عزت کا مالک اللہ ہے کیا مطلب ہے عزت لینی ہے رب دے کول نبی دے دین دا دیوانہ بننا پڑنا ہے جیندیاں بول سبحان اللہ ترا زور نال آکھ سبحان اللہ ہیں اچھا نال اے وی او کیچڑ اچھالدا رہیا میرے تے تے میں اون باس واسطے بلایا میں ہن اونوں کیتا فون تے اون دی گل تن سناواں گا میں اس پروفیسر نوں کیتا فون عید دا عید تو اگلا دن سی فون تے ہوئی گل جدو ہوئی نا تو میں اٹھ سوال لکھ بیٹھا تے نا نہ دسیا میرے نام نے دو ایک فضل احمد چشتی ابار ہے ایک غلام زین العابدین ہے میرے گھر دا نام ہے میری اماں جی دی منت سی پتر رب دے گا میں غلام زین العابدین نا سدا گی غلام زین العابدین ہن بھی میری لقب نال ملنی او تے منافق عجب تغونا عندهم العزت فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيلًا اللہ فرماندا ہے اوئے کافراں کول منافق عزت تلاش کردے نے اوندے لقباں نال اوندے نال لگن نال اوندی تعلیم نال سانو عزت ملنی ہے فرمایا ہے منافق پکا جڑا کافر دے کول عزت لبے کافر دے لبے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيلًا ساری کی ساری عزت کا مالک اللہ ہے کیا مطلب ہے عزت لے لیے رب دے کول نبی دے دین دا دیوانہ بننا پڑا اللہ ہے کیا مطلب ہے عزت لے لیے رب دے کول نبی دے دین دا دیوانہ بننا پڑا فرمائی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ذرا زور نال آکھ سبحان اللہ اچھا نال یہ بھی وہ کیچڑ اچھالتا رہا میرے تے کہ میں انہوں بس واسطے بلایا میں ہوں انہوں کیتا فون تے ان کی گل تک سنا مزا میں اس پروفیسر نو کیتا فون عید تو اگلا دن سی فون تے ہوئی گل جدو ہوئی نا تو میں اٹھ سوال لکھ بیٹھا تے نا نہ دسیا میرے نا نے دو ایک فضل احمد چشتی ابار ہے ایک غلام زین العابدین ہے میرے گھر دا نا ہے میری اماں جی دی منت سی پتر رب دے گا میں غلام زین العابدین نا سدا گی غلام زین العابدین ہن بھی میری اماں جی قبلہ ہمیشہ میں زین العابدین ہی آخدے ہیں غلام زین العابدین یا باہر میرا نام فضل احمد چشتی یہ میرے دادے ہوراں رکھیا سی اچھا میں انہوں آکھیا میں کہ میں غلام زین العابدین بول رہا ہوں یہ صحیح رسم بھی کر لیا میں کہ میں غلام زین العابدین بول رہا ہوں یہ چند سوالات ہیں اگر جواب جی جی جی پہلا سوال میں پیش کیتا میں کہ جناب یہ بتائیں کفر کا قانون چلانا کفر کے قانون کا حامی بننا کفر کے قانون چلانے کے لیے سیکھنا پڑھنا پڑھانا اس کا شریعت میں کیا حکم ہے آندہ کفر ہے یہ کفر ہے منڈ پیچ پہ ہو گیا بہتے سکول دے بارے پہ پوچھ دو جب پہلا سوال میں کیتا نا تو دعا کیتا میں کہ جناب یہ بتاؤ جو سر سید کو مسلمان سمجھے اس کے متعلق کیا یہ کون تھا جی وہ اچھا آدمی نہیں تھا ہمارے بزرگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے میں کہ جی کیوں اس کے عقیدے اچھے نہیں تھے میں کہ جی جڑا ان مسلمان سمجھے بہرحال میں کہ جی بہرحال آلہ حضرت بریلوی تے یہ لکھا ہے کہ جیڑا انہوں مسلمان سمجھے ان دن آردہ کافر ہے فتاوی الحرمین برد فی ندوت المین آ کتاب پہی ہے میں پروفیسر نہیں استنبول دی چھپی فتاوی الحرمین مکہ مدینہ کے علماء کے اوپر فتوے ہیں تصدیقہ نے اعلی حضرت دی اس کتاب دے اندر اعلی حضرت دے فتوے نے سارے اس سڑے دے حملی شافی مالکی ساری حنفیہ نے تصدیق کی تھی جواب صحیح نے ایندہ پہلا فتوے ہی آپ نے تو دوسرا ہے لکھیا ہے فرمایا جو سر سور کو سر سید کو کافر نہ سمجھے وہ اس کے ساتھ کا کافر ہے کیونکہ وہ جنت کا منکر ہے دوزخ کا منکر ہے فرشتوں کا منکر ہے وجود آسمان کا منکر ہے وجود نار کا منکر ہے نبیوں کے معجزات کا منکر ہے جب میں گل کیتی نا تو میں نے آندا آپ صحیح بتائیں کون بول رہے ہیں میں کہا جی میں کہاں سے بول رہا ہوں, میں کہا جی میں لاہور سے بول رہا ہوں. یہ سوال کس کے ہے؟ انہوں شک پیا میں نے آندا ہے یہ کتاب بہرحال میرے پاس نہیں ہے. انہوں شک پیا بھی جیڑی میرے کول کوئی نہیں تے ان دے کول ہے, یہ کوئی بندہ عام نہیں. آپ کون بول رہے ہیں؟ یہ سوال کس کے ہیں؟ میں کہ جی اتنے مولوی ایک فضل ہے میں چشتیوں کھلون نہیں دینا. وہ تو فاٹا دے, وہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے یا پاگا پاگا یا یہ دا مطلب ہے. میں کہ پاکستان کسے شاید ہے یا اے وے تے یا میں کہ جی ہن او جیڑی بلا ہے سوالاں دا جواب تے دیونا ہی پونا. توجہ نہیں کی تھی پیانا پزل موڑ آندا ہے تینوں نہیں پتا میں آواں میں نو فلانے آو آکھیا. میں کہ جی تو جیڑی بلا ہے نا میں نو سوالاں دا جواب دے. میں او آ نہیں سمجھدا سوال پٹ جڑے سوال میں کرنا پیا ایندا جواب دے تینوں. میں اچھا تو تو آندا غلط مبحث کر رہے ہو, غلط مبحث کر رہے ہو. میں کہو تین لفظ عربی دے سدھے نہیں ہوں گے. غلط مبحث ہوندا ہے کہ غلط مبحث ہوندا ہے؟ اے تے انہاں دے علم دا حال, اے پروفیسر دی علم دا حال ہے کہ لفظ سدھے نہ آئے. تے سجنا جدوں ہن آکھ بیٹھا نا اے سارا کفر ہے تو ہن میں کی آندا پھرنا؟ میں کی آندا پھرنا؟ اور سن میں آخری گل پیا کرنا, حوالہ مارنا اے ہو جا جو سر پاٹ جا پروفیسر ٹا ٹا پیا کرے. سید اسد دا پیو والد مفتی محمد امین صاحب انہاں دی کتاب مقالات امینیہ جلد نمبر 2 مدارس دینیہ دے عنوان نال پوری ایک تقریر تے مضمون ہے. بازاروں لب جاندی ہے چشتی دے کول پئیے لاہور. سید اسد دے پیو لکھے انگریزوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے تعلیم قبول کی ہے چشتی کی آخر ہے میری نہیں مننا ہے تو پیو دے تے مان لے. توجہ نہیں فرمائی. ایک حوالہ میں اعلی حضرت دمار بریلوی دا مارا لاما لاما لاما اور میزائل ساتھ چھوڑا. اوئے ہوئے ہوئے ایویں تے نہیں میں آکھیا اوئے اینو پوچھو پروفیسر نو اینو آکھوئے بوش نو پتا لگے تساں فیصلہ کرنا. بوش نو پتا لگے او پروفیسر سکول دے حق تے چشتی سکول دے خلاف ہے پر بوش کے دے راضی ہو سی سچی بولی تے جے تے کافر راضی ہو گیا نا او مومن نہیں ہو سکتا. بس ایک کوئی گل جا اللہ قرآن نے فرماتا ہے ولن تردان کل یہود ولن نصارا حتا تتبع ملتہم. اللہ فرماتا ہے یہودی عیسائی تواڈے تو کدی راضی نہیں ہون گے, کدی راضی نہیں ہون گے, تانوں کدی پسند نہیں کرن گے جنہ چیر تسی انہاں دے دین تے نہ چلو. میں نہیں پیا چلدا تاں میرے تے راضی نہیں. او راضی کی ہون گے انہاں دے ایجنٹ راضی نہیں او چل جاندے نے میری تقریر سن گے. ایندا مطلب اے نکلیا اے چلے کھڑے نے تاں واندا شاباش. کافر راضی ہو گیا بش تے ہویا راضی. اوئے بش دی فوج نے اگلے دن قرآن پاک قطر کھچیا تو او انہاں تے راضی اے. انہاں نو تعلیم سکول دی دے خرچہ چکی کھڑا ہے اسلامیات وچ رکھی کھڑا ہے اسلامیات جو ادھروں قرآن نالیاں چھکیا سوئے تاندے ہوندہ باتے سنے ہونا تکا کتا کتے دی فوٹو بنا کے کتے دی اتے پاکستان لکھے کارٹون نے امریکہ دتا سی کہ نہیں اسمبلی وچ بیٹھا ہوندی رہی ہے کہ نہیں اخبار ہے چلدا رہا کہ نہیں ادھروں پورے پاکستان نو کتا بنائی کھڑے اپنا ادھروں قرآن نالی چھکا لیٹرین ایتھے فلشے تے رکھ کے اوتے چٹی کرن تے انہاں دھلیاں دے اوتے راضی نہ کیوں راضی نے ہن میں پوچھنا قرآن تے راضی نہیں پر تے راضی اے اون دے تے راضی اے جڑا اودے سکول نال اے معلوم ہویا اے بے ایمان یہودی دے یہودیت دے اوتے چلے نے تا راضی اے قرآن یہودیت دے نال نہیں جڑدا تا تے ناراض نے جویں قرآن تے ناراض نے ایویں چشتی تے وی ناراض نے تے میاں نا او سارا جگ ناراض ہووے ہک محمد عربی ناراض نہ ہووے ہائے کیونکہ میرا ایمان ہے تم دلی پہ سب جگ دلی سب جگ دلی ان بلی بلی اوے اوکھے ویلے دا سوکھے ویلے تو سمجھ آئی نے کوئی نہیں سبحان اللہ کتےاں نو تھاپ آ کے راضی نہیں ساڈے تے راضی ہون او راضی جس تے کافر ہو جاوے ایمان نو فارغ ہو جاوے دعا کر صدقہ مدینہ دے تاجدار دا رب العالمین سانو گمراہی وچوں کڈ لے احسان مدینے دے تاجدار والا عطا فرمائے باقی کیسٹا پیاں ایک آدمی نے عورت کو تین طلاقیں دی پھر بھی گھر میں عورت رکھی ہوئی ہے کیا اس آدمی کے گھر کا کھانا کیسا ہے اے فتوی سکولی کول پوچھو پروفیسر کول پوچھو جڑا فرینڈ بوئے تے گرل فرینڈ کراندا اونے گرل فرینڈ کیتی ہونی بس اور تو سوال کوئی ہے علماء جواب دین تو پھر تے ایو حرام او دے نال تے حکا پانی رکھنا جائز نہیں جڑا انج رکھی کر اچھا یہ پوچھنا چاہندا میں کدھر ترقی والا جواب نہ نہ لینا ہوں قوالی سننا دھمال ڈالنا جائز ہے یا نہیں سکول اچ فرض ہے ہاں سکول میں فرض ہے اج دے جڑے مدرسے نے ماڈرن اس میں تو لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو یارا کتاب پئی یہ مدرسیاں دی کتاب پئی یہ سامنے آوے توجہ ہے کوئی نہ کتاب یہ مدرسیاں دی تنظیم المدارس اہل سکھن پاکستان اچھا آل سنت جی آل سنت نہیں تو پھر آل سکھن بلا نہیں کہہ رہے ہوں گے دیکھ لے تنظیم المدارس انگلش ماڈرن یہ سارے ملوان وکے کھڑے وکے وکے انگریزاں پیسے دیتے ڈالر 80 کروڑ ڈالر پھٹتے مو وچ صفحہ نمبر 51 دے پاکستان کا ثقافتی ورثہ یہ ماڈرن ملہ بن رہے ہیں کیڑے پاکستان کا ثقافتی ورثہ موسم بہار کی آمد فصلوں کی بوائی اور کٹائی تمام دنیا میں پاکستان کی طرح بہت پسندیدہ موضوعات ہیں ناچ اور گانے دونوں زندگی کی خوشیوں کا لڈی بھنگڑا کھٹک ناچ اور ہو جمالوں کی شکل میں اظہار کرتے ہیں ہیر رانجھا مرزا صاحباں سونی مہیوال سسی پنو کی عشقیا داستانیں نظم کی صورت میں اور دل کا شروع میں گائی جاتی ہیں یہ مدرسے ہیں دین کے آندے نے پاکستان دی وراثت کیے نچو لڈی پاؤ آ لڈی ہے جمالو کیوں بھائی آپ کنجرا دے وارث کیوں اے اوے اسی کنجرا دے وارث ہاں یا علی تے لعنت ہو جا لعنتیاں دے آندے نے چشتی ساڈے خلاف بولدے خلاف چشتی دے گل ہاتھ تے رب دے دے نا چھوٹا تے میں انہاں نوں مانجا پھیر کے وکھاواں انہاں نبی دے دین کفر دی ملاوٹ کیویں کیتی اے او چشتی دا ملہم حسین والے اے پتا کھادا پر فرق نہیں پیندا بھائی مانو تواڈے خلاف بولدا تو نبی ہے تیرے خلاف نہ بولا تو قوم دے دین کفر ملاویں دودھ دے وچ پیشاب رلاویں امت پانی رلاویں تے اعتراض کرنا تو دودھ وچ پیشاب رلاویں تے تیرے تے اعتراض کوئی نہ کرے یہ ہمارا دین نہیں ہمارا دین یہ ہے جو ہمیں صدیق اکبر نے بتایا ان سختوں فتح ضروری اگر میں نبی کے صدیق اکبر چلوں میرے پیچھے چلنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا یہ بت پرستی ہم سے نہیں ہو سکتی اگر بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لڈی بھنگے ساری وراثت ہون دے مدرسے والے یہ تے اکھن کے سارا فرض ہے لیکن یہ ساری بے غیرتی نبی کی شریعت میں حرام ہے توجہ نہیں فرمائی باقی ریا قوالی سننا قوالی سن جڑے بزرگ چشت سے چشتی سن دے سن بغیر ساز تو نمبر ایک سناوان والے خود انہاں دے درویش ہوندے سن شریعت دے مطابق ہوندے سن من ماری بیٹھے ہوندے سن من ماریا ہوندا سی پھر قوالی ہوندی سی بغیر ساز تو تے عشق الہی تے درد آئی ایک قوالی نہیں سی ہوندی شرابی میں شرابی شرابی لوگو مجھے معاف کرو میں شرابی میں کہ لوگو انہوں لٹر مار چکیا اتری نسل دا لے گئے مجھے میں شراب نشا شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل تو میں کہا تو سنڈے ورگا کیوں کر نچنا ہے ایک قوالی ہے گونگلو نا مراد شرابی ساری رات نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات ساری رات جنادیاں فلمہ ویک کے سویرے شراب پی کے داڑی موچ مون کے گونگلو آنگو منہ بڑھا کے دن دن دن دن دن دن کیے جی آکھے جی ہے فیض کا بندی ہے شرم نہیں ہوتی ہے کلالی آنے شتر بے مہار سمجھا جی نبید شریعت لاوارس سمجھا جی یہ والد لاوارس نہیں اس کے وارث قیامت کا مرحلہ ہمیشہ پیدا ہوتے رہے میری کیسٹ پئی خاجگان چشت کی نظر میں قوالی ساز کے ساتھ سننا جائز ہے یا نہیں میں باب فرید کو لے کے پیر مہر علی شاہ تک حوالے دیتے ہیں ایک حوالہ کو غلط ثابت کر دے میں سر کٹا دے اور سامنے پہ عدالتوں میں جو تنسیخ کا دعویٰ کیا جاتا ہے یک طرفہ ڈگری کا اعلان کر دیا جاتا ہے کوئی جائز نہیں کوئی جائز نہیں جڑا اس طرح آگا نکاح کرے گا سکا ساما جناتا ہے ایک عورت عدالت میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتی ہے عدالت عورت کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے تو سگریٹ کی ڈبی سے دین میں مسئلہ کا سوال آ رہا ہے انہاں نوں کاغذ اس ویلے لبدا ہے جدوں کچہری جانا ہے پھر 500 دا اسٹام ایویں نا ہاں اے رب ویندا ہے پیا کہ انہاں دے دلاں وچ ساڈی عزت کنی ہے تفسیر کبیر صفحہ نمبر 294 جلد اول تفسیر صافی فتح میں ہر بات درج ہے کہ تمام زبانیں الہامی ہیں اور ان کا ادب لازمی ہے او چودھویں صدی دے بارے آیا کھڑا جہل مسئلے کرائیں گے یہ وہی مسئلے کریں گے انہاں جہلانوں اتنا بھی پتہ نہیں کہ زبان اور تعلیم میں کیا فرق ہے ڈنگر کی بندر ہو گئے اتنا نہیں تمیز کہ تعلیم اور زبان میں کیا فرق ہے زبان جس قوم دی وہ رکھے لیکن تعلیم نبی دی رکھنا فرض ہے توجہ نہیں ہوتی جہل نے حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں میں ہی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں معلم نے حضور تعلیم صرف آپ کی ہو سکتی ہے اور پھر زبان نہ ہو جنہیں کفر آیا پیا میں ایک آندا زبان میں کیا ہر جائے پڑھ آندا پیا نا بیلی آ کے زبان الہامی ساری ہوں میں کسی نے زبان آکھا عربی ایو حل خنزیر انہوں گسا تو نہیں لگے گا نا کیونکہ زبان ساری الہامی کیوں بھائی وہ خنزیر عربی نہیں قرآن وچ چار تھاں تے خنزیر دا ذکر آیا کنیا تھاواں تے ہوں میرے نال جدوں غصہ کرن لگا نا میں کہو ناراض نہ ہو میں قرآن دا حرف تیرے تے سچ کیتا بھولا زبان وچ جو کفر ہوے یہ ہن زبان نہیں ہے لڈی ہے جمالو پاو یہ زبان پہ سکھیندی یہ سب بے زبانے چنگے توجہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عثمان بن ثابت کو حکم دیا کہ سریانی زبان سیکھو حضرت عثمان بن ثابت کو حکم دیا تیرا جہل پتہ کو نہیں ہوئے تو ہوا چ ڈانگا مارنا اترے سکولی کو لاؤ فارغ ہوتا اور سمجھتا آپ کیا میں بھی علم رکھتا ہوں یعنی جہل مرکب دا شکار نے ایک بیمار نے دوجا اپنے تندرست سمجھ لے وہ کتھوں علاج کراوے گا وہ علاج کراوے گا جڑا بیمار ہے تے اپنے بیمار سمجھے گا نہ سمجھے تے لوگ دسن تے آکھے یار واقعی تھی تے جڑا لوکاں دے دسن وی آکھے واہ میرے رنگا تے جھارا پروا نہیں کوئی تے ہووے ٹی وی دا مریض حضرت زید ابن ثابت نو حضور نے بھیجا ایک صحابی نے بھیجا ہے تو تعلیم بڑھائی ہر کسی تے فرد پہلے اپنی تباہی ایتھوں چا اندازہ لگا تو تعلیم ہر ایک کڑی منڈے تے فرد کیتا ہے نبی ایک صحابی نو بھیجا سی ایک نو سارے نو نہیں تو سارے تے فرد کیتی کھڑا ہے تعلیم نہیں سی سمجھی تے جے تعلیم سمجھدا نبی تو پھر سارے آتے فارسی سارے آنو بھیجدا کہ کلا ہے تو بھیجدا توجہ نہیں ہو پیتی تو دوسری گل اس جاہل نو کچھ یہ واقعہ کس لے دا ہے تاریخ بھی جاننا ہے پوچھو نو تاریخ جائیں اے چٹھی جائیں بندے لکھی اٹھ کھلو جائیں بندے چٹھی لکھی اے اٹھ کھلو گے بس سب سن گیا الصحابہ فی تمیز الصحابہ کتاب دا حوالہ تھا محدث ابن حجر اسقلانی دی شارع بخاری دی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے حضور پاک نے اسے انہوں نے بھیجا سی مقدمہ المدینہ جب آپ نئے نئے مدینہ میں تشریف لائے اور جب آپ نئے نئے مدینہ میں تشریف لائے تھے اس وقت یہودی نصارا کی دشمنی اور عداوت اور قبل کی آیات اور مخالفت کی آیات پر احکام نہیں اترے تھے ان آیات کے اترن کے بعد پھر بھی خان نبی کسی صحابی نے کسی کافر کو بھیجا پتروں پاگل کیتا جی مناظر اسلام زندہ باد

اذان سے پہلے اور بعد درود و سلام باواز بلند الفاظ کہہ جاتے ہیں، ان کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ میں لکھن بھی سن لیا تو سارا کچھ توڑ تک پہنچ گیا۔ میں ایک کوئی گل کرنا، جڑے اذان تے نماز جنازہ تو بعد دعا دے اوتے اعتراض کردے نے نا، انہاں دی نگاہ بڑی باریک جے بھائی، بڑی بڑی، انہاں نو پہاڑ نہیں دسدا تے پہاڑ دے نال پنچھی دسدی اے دی اکھ نہ دی تے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ہاں جی پہاڑ انہاں نہیں دسدا، نال سوئی پئیو بنا دے نو پہاڑ، پتہ نہیں اک بری۔ ملک دے اندر 56 سال تو قانون کافر دا کفر جدا چلا ہونا، وہ چلتا ہے پیا، ملہ نظر نہیں آئی، سود معیشہ نظر نہیں آئی، رشوت عام میں نظر نہیں آئی، گھر گھر ٹی وی چکلا چلیا کھڑا نظر نہیں آئی، کافر مونج پت دیتی ہے مقصد نو سڑکاں دے وچ دے دیتا ہے نظر نہیں آئی۔ اوے 3 لاکھ افغانی تے عراقی تے سارا کچھ جاندا تے اپنے دی عزت لوٹین دی پی، تعلیم یہودی دی ہے، قران پڑھاون جرم ہو گیا، قران حدیث دا عالم بناون جرم ہے، جنہ چر بش دا دتا نصاب نہ پڑھا۔ میں اپنا مدرسہ بند کیتی کھڑا اس وجہ نال، یہ سارا کچھ نظر نہیں ہوندا، غر لے کے ہر شے دا جنازہ نکل گیا ہے، پر مولا حال جنازے تے بعد دعا نو کروں گا۔ توجہ نہیں ہوئی، بڑے باریک لگائی، بڑے باریک لگائی، بلے بلے۔ میں آکھن دے، میں ساڈے بزرگ ایک نال گل کیتی، فرمان لگے وا مونج کٹیچی، اے دس نماز جنازہ تو بعد دعا کفر حرام ہے، کی آکھے گا ان دی کوئی شریعت تے حیثیت تے بنا، تے پوسٹ مارٹم کی ہے، پیو ماں بھرا ساڈا مریا پیا، مرے نو جا کے کوئی بندہ منہ تے تھپڑ مارے تے اون دی برادری کی کرے گی؟ پر کوئی مرے نو تھپڑ مارے تے کی کرو گے؟ مار دے تھو کہ نہیں؟ تے مریا پیا ساڈا ہتھی لے جانے ہیں، چھوڑا ہوندا ہے اگوں عیسائی، عیسائی ماردا ہے ایتھے ٹوکا، دماغ پاڑ دیندا ہے، مغز کٹ لیندا ہے، سینے تے ماردا ہے اندروں اے کٹ لیندا ہے، ہاتھ نال چوڑے دے ہتھ پیو پہ کٹانے ہیں، مرانے ہیں پہ۔ نبی سرور تے فرمایا ہے جو مردہ دی ہڈی توڑنا اوویں حرام ہے جنے جنے جنے جیندے دی توڑنی ہے۔ نبی فرمایا ہے مردے دا جنازہ چکو تے بھجو نہ، تکلیف نہ ہو۔ نبی فرمایا مردے نو نبھاو زور نال ہاتھ نہ لاو، تکلیف پہنچے گی۔ رحمت للعالمین دی تعلیم سی تے اے سی سبق۔ یہودی جو کھلے مراونے تھنو ساکھیا ہوئے، انہاں دے مویاں نو کٹو۔ کی خیال ہے ڈاکٹر جڑے نے جیندے دا آپریشن کر سکدے نے؟ جے فرض کرو کرنا وی سی اے حرام لانتی کام، کیا تیرے میرے ڈاکٹر نہیں سن کر سکتے؟ عیسائی کیوں رکھا گیا؟ یہ مطلب ہے اگر فرض کرو، فرض کرو اگر پاک حسین سامنے ہوں گا تو یہاں تسان آسان عیسائی کا سپورٹ کرنا سی، پوسٹ مارٹم تو انہیں بھی نہ ہونا سی۔ تو سوچیا تیرا سکول کی لیا ہے؟ یہودی دی تعلیم نے انہوں قانون سے بنایا ہے، پیسے بھی دیتی ہے انہیں، عیسائی دے ہتھ مرائی بھی انہیں، لانتی لانت بھی لئی انہیں، جرم بھی لئی انہیں، اور ملہ نو اے نہیں نظر آیا، اے بھی تے مردے نارے دا حرام کام پہ ہوندہ ہے، وہ جنازے دے بعد دعا تے کھلو۔ معلوم کیا اے کتے بلے صرف سانو لڑا مڑا آتے بیچے نے، انہوں کفر دے نال مخالفت نہیں، کسے گناہ نال مخالفت نہیں، اے مہاد ایک دوجہ دے خلاف گیا بلند ہے پیا، تو ذاتی مسئلہ پر آتے ہو، تو پر دین دے مسئلہ پر آتے ہو، اگر دین دے مسئلہ ہو گیا یہودیت دے خلاف بول دے، کفر دے خلاف بول دے، انہوں کفر دے خلاف بول دے، انہوں دے خلاف دشتی بول دے پھر بھائی۔ اللہ سبحانہ حضور کے سنتے امت مسلمانوں کی طرف فرمانے، جو مولوی کرایہ لے کر نہ پہنچے یا جلسہ کی وجہ سے منسوخ ہو جائے تو پھر وہ کرایہ مولوی کو واپس کرنا لازمی ہے یا نہیں لازمی ہے؟ اگر میرے پارے لکھیا جائے کدھر میں غلطی کر بیٹھا تو میرے کو لے لو اور یہ بھی فرمایا کہ آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے یا نہیں میں ایم اے کردا تو یہ گلا نکل دیا میں ملتان انوار لو میں تنظیم دا امتحان کدی دتا سی ایک دن غلطی نال پڑھ کے تے الحمدللہ جدو اللہ تعالی مینوں سمجھ سوچ عطا فرمائی میں او سند ہی ساڑ دتی آپ کے خطاب کے لیے مدرسہ فیضان سے مسئلہ لیکن بارہا کوشش کے باوجود مفتی رفیق صاحب مطمئن مدرسہ نے اجازت نہیں ہم نے وجہ معلوم کی تو فرمایا رفیق کہ میں ہدایت اللہ سے مفتی رفیق صاحب نے خطاب پر پابندی بیان کی ہے تے انہوں نے پوچھو واقعی مولانا اس گل تو پیچھے مجبور نے عورتیں آتی ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ گفتگو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے لیکن ہم لوگ عورتوں کے پردے کے حق میں ہیں اور سکول و کالج کی تعلیم کو کفر سمجھتے ہیں لوگوں کا اعتراض ہے لے اسی اس لیے حلال روزی جڑی پوری ہے نا وہ تو بڑی مشکل ہے ایمان تے اکھ بچاونی بڑی اوکھی ہاں جی باقی گل یہ بھائی یہ بخت والی قوم ساری اتنے تک پہنچ گئی ہے کہ یہ رن جتی لا دے تو رن کی مجھے پسند ہی نہیں تو بزرگ فرماندے نے کمینی رن دی نشانی ہوندی او مرد دی خریدی شاید پسند نہیں کردی کیوں وہ آندی ہے جے پسند کر لئی تو مڑ میں کیویں جاتا او چنگی بھی لے جاوے گا تے آکھے گا اترا کترا نا مرادا میرے تک تو وہ الٹا ویلا کٹا متھے لگیا ویکھے شے لیاندی کپڑا لیاندی بہت تو میں آپ ہی جانی ہاں ہن رنا بابا ہر تھان تے نے ہوں باقی گل یہ بھی غیر عورت نال ان دیاں گلاں انج کرے نا بندہ بچاوے اج تے دور ہور اگاں ودیا کھڑا ہے تے جے کوئی آ وی جاندی ہے بختاں والی تے کرخت لہجے وچ بولیا جے اون دے نال تے نظراں اپنیاں بچاؤ تھلے رکھو نگاہ او دے ال ویکھو ہی نا پر ہن کون میں اے میں کی دسا میں اے نہیں بچ بچن بچن والی گل کو نہیں اتھے اس آیت کا شان نزول کیا اور اس آیت کا صحیح معنی کہ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یہ ترجمہ قرآن پاک دے لکھے انہاں وچ گلاں ہیں سوال کرنا والے کو اس بارے میں مساجد کو مزین کرنا سنگ مرمر وغیرہ کا استعمال کرنا فضول خرچی ہے یا ثواب ہے ہن تو مسئلے اندے لکھے نے میں بیان کراں پھر میرا ادھا ادھا گھنٹہ ایک ایک مسئلے تے پھر لگ جانا میں کھاریاں تقریر کرنی ہے تساں ایتھے سو جانا یہو جہ مسئلے ملتان جو تمہیں کچھ نہیں دس سکیا نام خطرہ کا سائرن مفتی محمد صادق قادری رضوی جو تحریر کیا ہے سیفی بھائیوں کے لیے درست ہے بالکل درست بالکل انہیں جو انہوں نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے کیا عورت کا تبلیغ کرنا جائز ہے مرد تو دین پھیلا لیا باقی رن رہ گئی بابا ہوں تو آؤ تیر القادری اتنے رنہ کا جلوس کٹایا انہیں آخیا بیروت کو بچا کر دم لیں گی میں کیا کافر بھی آخن گے بھی مرد ہوں مر گئے ہوں رنہ انہوں نے آئی تو فتح پہ انبیاء علیہ السلام کے ازواج میں سے کس نے تبلیغ کی ہے پہلا تھا بندہ کوئی باہر نکل کے صاحب حضور سرکار دیاں بیبیاں دے بارے ثابت تے کرو کہ باہر دے گھر چ اپنے چ نکل کے کسے دے گھر گئیاں ہون ثابت کرو سرکار دے ازواج مطہرات دے کول بیبیاں آن کے مسئلے پچھدیاں سن او شرح پچھدیاں سن بیبیاں پاکاں اپنے گھر چ بیٹھیاں انہاں نوں مسئلے دس چھڈدیاں سن تے ہن نہ وقت تے نہ او حضور دا گھر سی پاک ہن اساں کسے دے گھر دے اعتماد کوئی نہیں ساڈی دھی اون دے گھر جاوے تے پھر عزت بچا کے واپس آوے ہوں مرد سکھے تے عورت نو گھر دسے عورت گھر بیٹھے آپ نے ایک جگہ اپنی تقریر میں کہا ہے کہ دیوبندیوں کو عالم کہنا حرام ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی فتاوے چ اور باقی کیا ساڈے فقہ دیاں اکثر کتاباں محدثین دے شروحات موٹا فتاوا تواڈے واسطے کتاب جڑی عام مل جانی فتاوا رضویہ کسی بد مذہب کو عالم کہنا جائز نہیں فوجیاں نے گرم کیتا ظلم دا بازار میں تے ٹر جاؤں گا مڑ تے ظلم پینا ہے مفتیان کرام آپ کو ایجنڈا کے لیے کہا ہے تنظیم المدارس والے سارے کٹھے ہو کے تے ہن میرے نال مناظرے تے تیار ہوئے مناظرہ تے میں کرنا کوئی نہیں اینوں میں مجادلہ آکھنا مناظرہ آکھنا کفر ہے کیونکہ مناظرہ ہوندا ہے کہ جدوں کسے گل صحیح درست دے بارے معلوم نہ ہوئے تے مشورہ کرو حق معلوم کرنے واسطے تے میں نو حق دے بارے یقین ہے اور تنظیم وچ کفر تے یقین ہے اس واسطے میں مناظرہ نہیں مجادلہ کرنا ہے جادل ہم بلتی ہے یا احسن احسن طریقے نال بےمانا نال مجادلہ ہونا ہے اور میں تاریخ سارا شرطاں وغیرہ طے ہو گئی ہیں تاریخ ہن طے ہو جانی ہے میں ہن جلیا انشاءاللہ جمعے دے اوپر تاریخ طے ہو جانی ہے صحیح دسا دگے ہونا پروفیسر جڑا ہے ہاں جی ان دی خدمت سب تو انہیں کرانی اپنی تے نال اوندے محمد کار ہون گے انشاءاللہ العزیز تے فقیر چشتی رب دی مدد نال جب انہاں تے سہاگا پھیریا تے انہاں دیاں قسطاں تہاڈے کول آ جاسن تے آپ ویکھ لیا جے سن لیا جے بندا کی پیا غزوہ بدر میں قیدیوں سے مسلمان کے بچوں کو پڑھانے کے بارے میں کیا جواب جھوٹے کذاب پتہ نہیں کتھے کتھے کی کچھ کی تھی کھڑے نے اور سنو جڑے اندر نے کدے بے قیدیاں نے بدر سے حضور نے فرمایا او کی گل ہے او میرے مولا میں کیا امریکہ تے افغانستان لڑ پین پھڑ پھڑ پھڑ پھڑ پھڑ لفافہ تھلے رہ جائے بار صورت میں جواب موٹا سمجھاواں بدر کے قیدیوں سے حضور نے فرمایا بس جواب بچے بے ایمان بندے توجہ نہیں کی بدر کے قیدیوں سے حضور نے فرمایا اور یہ پڑھنا پڑھنے کی کونی صرف لکھنے کی بات ہے بدر کے قیدیوں سے کیوں فرمایا تو ایتھو پتر لندن دتی کھڑا ہے حضور قیدیاں نو کوئی فرمان دے مرو قیدی جدو کری دے نے اس لئے کئی واراں قیدی با مشقت رکھی دے نے ہون وی جیلاں اچ قیدیاں تم نو مشقت کرائی جان دیئے بان سمننی کسے نو آندے نے تو پڑھائی لکھائی رکھ کسے نو کچھ تے کسے نو کچھ او تھے قیدی ہون وی قیدیاں نو حضور سرکار قیدیاں تے مشقت پا راستے فرمایا ہے ورنہ اس وقت وی وحی دے لکھن والے صحابہ موجود سن اینا بے ایمانا کدے ہی کھچ لیا ہے اور پھر سنو میں کنا تے واگا سٹنا سنو کنا تے واگا سٹنا میرے آقا نامدار دے صحابہ دے بارے اس تو علاوہ قیدیاں تو علاوہ ثابت کرو میرے آقا نامدار سرکار نے کافراں نو فرمایا ہوئے میرے صحابہ نو تعلیم دیو کوئی مائی دلال ثابت کرے آقا نے میرے لفظاں تے غور ہوئے آقا نے فرمایا ہوئے کافراں نو میرے صحابہ نو تعلیم دیو جڑا ہے ثابت کر لوے میں گاٹا وڈا دیس باقی تحقیق پوری سننی ہوئے تے میری قسطاں پیاں انگریزی تعلیم حرام کیوں ہے انگریزی زبان حرام کیوں ہے ایک علیحدہ موضوع انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں میں عرب عجم دے 150 سال پرانے عالم شروع کیتے مشائخ بزرگان دین تے ایک حوالہ توانو پیر پٹھان دا سنانا کیونکہ سارے کیستا نہیں لگو گے جان جو پیر تو سیرا میرا خواجہ سلیمان توسری دا پوترا خواجہ اللہ بخش توسری غوث زمان وقت دا ولی رضی اللہ تعالیٰ نو آپے تھے تیرے ملتان شریف ہوں دے سن حسین آگاہی دے اندر مولانا محمد موسیٰ صاحب بڑے بڑے عالم سنے اس وقت دے آپ اتھے ہوں دے اندر سن کچھ مولوی آئے انہاں کے حضور ایسا مدرسہ بنائے چلو دعا فرماو آپ تشریف لے گئے اگو مدرسے آ رہے کتاب انگلش دی دے کے اقبال نبوہت چا بٹھائے تاکہ لنگن گے ویکھن گے اگا تر جان گے دعا کرن گے تے سا لوکاں نوں آکھن گے خواجہ اللہ بخش دے نال نے ویکھو ٹھیک ہے تعلیم اے سارا تے ٹھیک ہے آپ اتھوں گزرے نے ہن ولی اللہ دا ٹھیک گل لکدی کیویں سبحان اللہ آ فرماندے نے اے کی اے او اندر حضور نے نئی تعلیم آئی ہے خواجہ اللہ بخش تو سیدا والا سن آ فرماندے نے اے مدرسہ نہیں مترسہ کنا تے لگا مولانا محمود صاحب غالبا ہن مدرس بیٹھے نے توسے انہاں دے زبانی جا کے واقعہ سن لو. آپ نے فرمایا مدرسہ نہیں مترسا. مترسا جان دے ہو یہ لیٹرین ہے اور سمجھ لگی. آپ نے فرمایا ایتھے میں دعا نہ کرے تھا پچھلے پیری ٹر گئے. الحمدللہ میں اپنے چشتی بزرگاں دے گلاں دا پابند ہاں جنہیں مزید بیانات تے حوالے سننے ہون. شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی دے, محدث غماری دے, محدث زاہد کوثری عرب والےاں دے, اور جناب جی اس عجم دے چشتی بزرگاں دے, نقشبندیاں دے, سہروردیاں دے, قادریاں دے, چشتی نے بھر بھر کے حوالے ثابت کیتے ہیں ہر اللہ دے ولی اس یہودیت دے مخالف سی. اے وکر والے نہیں سمج کنر وکر والے نے تے جڑے یہودیت نو گھر چواڑیا ہے انہاں تعلیم چ بڑھائی ہے. کوئی مائی دلال مانو انہاں ولیاں دے حوالے غلط ثابت کر دے. سن میاں شیر ربانی جان دیو شرک پور والا ولی جان دیو غوث زمان سی شاہ صاحب کرم والے دے مرشد. آپ سرکار دے خطبات تے شیر ربانی میرے کول موجود نے تقریرا خطبے اس وچ لکھیا ہے ایک مولوی آیا مولوی فاضل دا امتحان دے کے تے کہن لگا حضور میں مولوی فاضل دا امتحان دتا ہے تے مولوی فاضل مولویاں دا کورس سی تے انگریزاں ترتیب دتا سی مولوی فاضل میں کیتا ہے تے دعا کرو مطلب کی سی نوکری لگ جاوے. آپ فرماندے نے چوڑا بن نہیں دور میں چوڑا کیویں بناں گا. فرمایا خیالی پلا نہیں پکدے دلیا